Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Bugün Furkan Suresi ile başlıyoruz. Furkan Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren pek kutludur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Ondan ayrı olarak hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılan ve kendilerine dahi ne zarar ne de yarar veremeyen, öldüremeyen, yaşatamayan, ölüleri diriltip kaldıramayan bir takım tanrılar edindiler. İnkar edenler bu yalandan başka bir şey değildir. Onu uydurdu, başka bir toplulukta kendisine yardım etti dediler. Ve kesin bir haksızlığa ve iftiraya vardılar. Dediler ki, evvelkilerin masalları onları yazmış. Sabah akşam onlar kendisine yazdırılıyor. De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizleri bilen indirdi. O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Dediler, bu elçiye ne oluyor ki? Yemek yiyor, çarşılarda geziyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil mi? Yahut üstüne bir hazine atılmalı. Yahut kendisinin ürününden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil mi? Ve zalimler, siz başka değil, sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Bak, senin için nasıl benzetmeler yaptılar ve saptılar. Artık bir daha yolu bulamazlar. Yücedir o ki, dilerse sana bundan daha hayırlısını, altlarından ırmaklar akan bahçeler verir ve senin için saraylar yapar. Onlar bilakis. O günün saatini de yalanlarlar ve o günü de yalanlarlar. Duruşma saatini yalanlayanlara biz alevli bir ateş hazırlamışızdır. Bu ateş onları uzak bir yerden görünce onlar bunun öfkesini ve homurtusunu içtirler. Elleri boyunlarına birlerle bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman orada ölümü çağrışırlar. Yetiş ey ölüm, neredesin? Gel bizi bu azaptan kurtar derler. Bugün bir ölüm çağırmayın. Birçok ölüm çağırın. De ki, bu mu iyi, yoksa korunanlara vaat edilen ebedi cennet mi? O da onların mükafat ve sonucudur. Orada istediklerini bulurlar ve sürekli kalırlar. Bu Rabbinin istenen, arz edilen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıklarını bir araya toplayacağı gün, tapılanlara der ki, Rabbin, bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar? O tapılanlar, kendilerini Tanrı yerine konanlar, kim olursa olsun, taş, yıldız, ay, güneş, insan, fark etmiyor. Her birisi tapılan, o gün bu soruya karşılık, derler ki, senin şanın yücedir, senden başka veliler edinmek bize yaraşmaz, fakat sen onları ve atalarını nimet verip yaşattın, bolluk içinde dünyaya daldılar da, seni anmayı unuttular ve helake hak eden bir topluluk oldular. Bu kez hitap bunlara Tanrı diye tapanlara yönelir. İşte Tanrı dedikleriniz sizi yalanladı. Artık ne azabı geri çevirmeye gücünüz yeter ne de kendinize bir yardım bulabilirsiniz. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz bütün elçilerde yemek yerler, çarşılarda gezerlerdi. Biz sizi birbiriniz için bir sınav yaptık. Sizin bir kısmınızı, diğer bir kısmınızla desteklemekteyiz ki bakalım sabrediyor musunuz? Rabbin her şeyi görendir. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeliydi yahut Rabbimizi görmeliydik değil mi? Dediler. Andolsun ki onlar kendi içlerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara müjde yoktur ve onlar size sevmek yasak derler. Yaptıkları her işin önüne geçmişiz ve onu etrafa saçılmış toz zerreleri haline getirmişizdir. O gün cennet halkının kalacakları yer daha iyi, dinlenip sefa sürecekleri yer daha güzeldir. Göğün bulutları parçalayıp meleklerin bölük bölük indirildiği gün, işte o gün gerçek mülk Rahman'ındır. Bütün hükümranlık yalnız ona aittir ve o gün kafirler için çetin bir gündür. O gün zalim ellerini ısırıp ne olaydı, keşke ben elçiyle beraber bir yol edineydim der. Vah bana ne olurdu, ben falanı dost tutmasaydım der. O beni bana gelen zikirden saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır. Elçi de, ya Rabbi, kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar dedi. Biz böylece her elçiye suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter, inkar edenler. Kur'an ona bir defa da indirilmeli değil miydi dediler. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onların sana getirdiği her misale, her soruya karşı mutlaka biz sana o misalleri, o soruları yok edecek gerçeği en güzel şekilde açıklamaya getiririz. O yüzü koyun cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar yerce çok kötü ve yolca çok sapıktır. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u kendisinin yanında vezir yaptık. Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Onlara gittiler. Onlar kendilerine gelen bu elçilerimizi kabul etmeyince biz de onları yakıp, yıkıp yok ettik. Nuh kavmi de peygamberleri yalanladılar. Yalanladıkları vakit onları da boğduk ve onları insanlara bir ibret yaptık. Zalimlere acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bu arada daha birçok nesilleri helak ettik. Hepsine de uyarmak için misaller anlattık. Hikayeler anlattık. Örnekler verdik. Öğüt almayı türlerinde ısrar edince de hepsini helak ettik. Şu Kureyş müşrikleri, bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan kente vardılar. Onun durumunu görmüyorlar mıydı ki ibret alsınlar? Hayır. Onlar öldükten sonra tekrar dirilip kalkmayı umuyorlar. Seni gördükleri zaman mutlaka seni eğlence konusu yapıyorlar. Allah bunu mu elçi göndermiş? Eğer biz tanrılarımıza tapmakta ısrar etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan saptıracaktı diyorlar. Azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini, düşündüklerini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca hayvanlardan daha sapıktır. Rabbini görmedin mi? Gölgeyi nasıl uzattı? Dileseydi onu durgun yapardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kıldık? Sonra güneş yükseldikçe yavaş yavaş çekilip aldık. O geceyi sizin için elbise, uykuyu dinlenme, gündüzde kalkıp çalışma zamanı yaptı. Ve o rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderdi ve gökten tertemiz bir su indirdi. Ki onunla ölü bir ülkeyi diriltelim. Ve onunla yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu sulayalım. Andolsun biz bu sözü onların aralarında çevirip çevirip anlattık ki öğüt alsınlar. Ama insanların çoğu nankörlükte direnmektedir. Eğer biz dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik. Kafirlere boyun eğme ve bu Kur'an ile onlara karşı büyük cihad et. O iki denizi birbirine salmıştır. Bu tatlı, susuzluğu giderici, bu tuzlu ve acıdır. Ve ikisinin arasında birbirine kavuşmalarına engel olan bir perde koymuştur. Kavuşmazlar. Ve o, sudan bir insan yarattı da onu nesep ve sıyır kıldı. Sır, akraba, hısım kıldı. Rabbin her şeye gücü yetendir. Allah'tan başka kendilerine ne yarar ne de zarar veremeyecek şeylere tapıyorlar. Kafir, Rabbine karşı şeylere yardımcıdır. Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine varan yola girmek istenen yol gösteriyorum de ve ölmeyen diriye tevekkül et ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarını onun bilmesi yeter. O gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yarattı. Sonra arşa kuruldu. O Rahman'dır. Bunu bir bilene sor. Onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman Rahman nedir? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz? Hiç derler. Ve bu söz onların nefretini artırır. Yücedir o ki gökte burçlar yaptı ve orada bir kandil ve aydınlatıcı bir ay var etti. Ve o öğüt almak ve şükretmek diyenler için gece ile gündüzü birbirini izler yaptı. Rahman'ın kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazi olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf atarlarsa selam derler. Gecelerini Rablerine secde ederek onun divanında durarak geçirirler. Rabbimiz cehennemin azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı sargındır derler. Orası ne kötü bir karargah ve ne kötü bir makamdır. Ve harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur. Ve onlar Allah ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Kıyamet günü onun için azap kat kat yapılır. Ve o azabın içinde hor ve hakir olarak kalırlar. Ancak tevbe edip inanan ve faydalı iş yapanlar, işte onların Allah kötülüklerini iyiliklerine değiştirecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kim tevbe eder ve faydalı iş yaparsa, o makbul bir kimse olarak Allah'a döner. Onlar yalan ve boş sözün yanında bulunmazlar. Boş söze rastladıklarında vekar ile oradan geçip giderler. Ve kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve Rabbimiz bize gözler sevinci, gönüller açan eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi korunanlara önder yap derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık saraylarda ödüllendirilecekler. Ve orada bir sağlık dileği ve selam ile karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne güzel karargah ve de ne güzel makamdır orası. De ki, duanız olmadıktan sonra, Rabbim sizi ne yapsın? Size haber verdiklerimi yalanladınız. Bu yüzden cezalandırılmanız gerekecektir. Arkadaşlar, bu sureye kadar şöyle okuduklarımızın kısa bir özetini dile getirirsek neyi göreceğiz? Hazreti Peygamberimizi, Hazreti Peygamberimiz Muhammed'i elçi seçen Allah, onu alıp terbiye etti. Onu hazırlığa sevk etti ve onu mevcut durumundan, mevcut anlayışlarından, mevcut yaşamından yeni bir yaşama, yeni bir inanca, yeni bir kimliğe iletti. Daha sonra tebliğ görevi verdi ve tebliğ ile beraber Mekke halkıyla, Mekke'nin önderleriyle Resulullah arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Bu mücadele sonunda bundan önceki surelerde neyi gördük? Bir taraftan Allah'tan gelen ayetler Mekkelileri tehdit ederken, bir taraftan Mekkeliler, Mekke'nin önderleri, dine karşı çıkanlar Allah'a ve Resulüne karşı savaş açarak sürekli tehditte bulunmuşlardı. Müslümanlar arttıkça, eğer tarihi gözümüz önüne getirirsek şunu göreceğiz. Müslümanlar arttıkça Mekkelilerin sinir harbi yükseldi, Mekkelilerin Müslümanlara karşı şiddeti yükseldi. Halbuki Müslümanların Mekkelilere karşı herhangi bir şiddeti yoktu. Sadece gerçekleri anlatıyorlardı. Ve onların yanlışlarını sorguluyorlardı. Gelen ayetler Mekkelilerin inançlarındaki yanlışları sorguluyordu. Ve Müslümanlar asla ne Mekkelilerin önderlerine ne Mekke halkına hiçbir şekilde şiddet uygulamıyordu. Bugünkü deyimle ne bir anarşistler ne teröristler. Tam tersine daima orta yolu tutan, insanlığı öne çıkaran, sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkaran bir topluluk oldular. Hiç kimsenin malında, canında, ırzında, namusunda gözleri olmadı. Hiç kimseye musallat olmadılar. Tam tersine yolda kalmışlara, fakirlere, yetimlere, kölelere yardıma yöneldiler. Nerede düşürülmüş ve düşkün varsa, nerede zayıf ve zayıflatılmış varsa, nerede zulüm ve zulmedilen varsa yanında oldular. Varlarını, yoklarını onlar için harcadılar ve onlara sahip çıktılar. Kavga yoktu, dövüş yoktu, kılıç yoktu, hiçbir şey yoktu. Kocaman kocaman varlıklar olan, Mekke'nin en zenginleri olan Ebu Bekir, Osman, Hatice ve birçoğu, ellerindeki bütün güçleri, maddi güçleri Mekke'deki zayıfların, yoksulların emrine adamıştı. Sadece müminlerin mi? Hayır. Yani sadece inananların zayıflarına, sadece inananların yolda kalmışlarına, sadece inananın fakirlerine ve sadece inananların zulmedilenlerine mi? Hayır. İster inansın, ister inanmasın. İnsanlık değerlerini öne çıkardılar ve nerede zulüm varsa orada biz varız, o zulmedenin yanındayız, zulmedene karşıyız dediler. Nerede yoksulluk varsa orada biz varız, onlara yardımcıyız, onları yoksul bırakanlara karşıyız dediler. Yoksulun, fakirin, zulmedilenin dinini sorgulamadılar. Zulmedenin, şımaranın, azgın olanın dinini sorgulamadılar. Hangi dinden olursa olsun, azgınsa, şımarıksa, haddaşmışsa karşı çıktılar. Hangi dinden olursa olsun, yoksulsa, fakirse, zulmedilmişse, yolda kalmışsa sahip çıktılar. Bu konularda hiçbir şekilde din ayrımı yapmadılar. Bu konularda insanlık değerlerini öne çıkardılar. Allah'ın yarattığı insana öyle bir değer verdiler ki dini ne olursa olsun Allah'ın yarattığı insandır. Asla zulme atlamaz, asla zulme layık değildir dediler. Bu öz içerisinde Mekke'de Müslümanlar hareket etti. Terörist değillerdi, anarşist değillerdi. Hiç kimsenin malına, canına ve ırzına göz dikmediler. Hiç kimsenin malına, canına ve ırzına halel getirmediler, baskın yapmadılar ve zarar vermediler. Bu erdemlilik Mekke idarecilerinin, Mekke yöneticilerinin, Mekke'nin aşırı gidenlerinin, azgınlarının önüne öyle bir engel oldu ki Mekkelilerin önderleri ne yapacağını şaşırdı. Çünkü Mekke halkı böyle bir insanlığı asla görmemişti. Mekke halkı bu tür değerleri asla yaşamamıştı. Dikkatinizi çekiyorum. Bugünkü Müslümanların ikide bir diline pelesenk yaptığı şirk, müşrik, tevhid gibi ifadeleri, bak buraya kadar okuduk Kur'an'ı. Kur'an'ı buraya kadar okurken bu tür ifadelerin ne kadar çok azlığını görüyoruz. O da bugünkü Müslümanların kullandığı bağlamda değil. Ama buraya kadar okuduğumuz Kur'an'da neyi görüyoruz? İnsanlık seçiminde hangi insan tipi vurgusunda Allah'ın yarattığını seven, Allah'ın yarattığına saygı gösteren, Allah'ın yarattığına karşı paylaşımlarda bulunan bir insanlığı görüyoruz. Hiçbir din ayırt etmeden, müşrik demeden, tevhid de demeden, iman da demeden, kafir demeden, fasık demeden, sapık demeden bir insanlık değerini yücelttiklerini görüyoruz. Nerede zulüm varsa karşıyız. Nerede haksızlık varsa karşıyız. Nerede zulmedilen, haksızlık yapılan ve de nerede fakir bırakılmış, yoksul bırakılmış, yolda kalmış varsa yanındayız dediler. Böyle bir insanlık değerini yücelttiler. Dünya allak bullak oldu. Kimin için? İnsanları sınıflandıran, insanları ayıran, insanları birbirine düşüren insanlar için dünya allak bullak oldu. Mevkileri, makamları sarsıldı ve gelecekleri sarsıldı. Onlar insanları birbirine düşürerek, insanları ayırarak, sınıflayarak, insanlara zulmederek, insanları fakir bırakarak, insanları yoksul bırakarak ne yapıyorlardı? Şan ve şöhret kazanıyorlardı. Darun Nedve bu anlayışlar üzerine yükseliyordu. Ama Müslümanlar böyle değildi. Müslümanlar Darun Nedve'nin her türlü teklifine reddettiler. Bizim dünyalık bir işimiz yok dediler. Bizim siyasi bir şeyimiz yok dediler. Bizim sizin gibi yönetme işimizde bir herhangi bir şeyimiz yok dediler. Biz Allah'ın yarattığı bütün varlıklara karşı sevgi dolu, saygı dolu, paylaşım duygularımız, fedakarlık duygularımız, merhamet duygularımız yüksek bir insanlık erdemiyle yola çıktık. Bizim öyle sizin gibi dünyalık mevkilerle, makamlarla uğraşacak vaktimiz yok dediler. İşte bu yargılar, işte bu insanlık seçimi, işte bu ayrımcı bir anlayış. Hangi ayrımcı? Kötülükten iyiliği ayıran, yanlıştan doğruyu ayıran, yalandan gerçeği ayıran, ikiyüzlükten samimiyeti ayıran bir ayrımcı anlayışla seçildiler, öne çıktılar. Kavga etmediler, dövüşmediler hiçbir şekilde. Ama ortaya koydukları icraat Mekkelileri alt üst etti. Bu alt üst edişin karşılığında biz Mekkelileri ne yaparak görüyoruz? Mekkelileri Müslümanlara karşı korkunç, önce sözle başlayan, sonra şiddete devam eden bir tehdit unsuru olarak ortaya koydukları hayatı gösteriyor bize. Ama Müslümanlarda böyle bir şey yok. İşte bu aşamalar sonucunda Müslümanların bir grubu Habeşistan'a gitti. Bundan önceki Cin suresinde Allah'ın bize muştuladığı bir grup, hiç kimsenin bilmediği bir grup Medine'de Müslüman oldu. Ve Mekkeliler Peygamberimizin ortaya koyduğu gerçekler karşısında onun tek başına hareket etmediğini, tam tersine Yahudilerle, Hristiyanlarla ve geçmiş topluluklarla ilişkiler içerisinde olduğunu, tüccarlık anında gelip giderken onlarla işbirliği içerisinde olduğunu varsayarak onu dışlamaya çalıştılar. Ona birisi öğretiyor dediler, ileride gelecek. Muhammed bu gücü nereden alıyor dediler. Hele hele Habeşistan'ın Müslümanları kabul edişinin arkasından müthiş bir şekilde Peygamberimiz ve Müslümanlar hakkında çok ileri geri gittiler. Antipropagandada, soğuk savaşta, sıcak savaşta çok ileri gittiler. İşte bundan önce başlayan ve bu sürelerden sonra devam eden Allah'ın sürekli o Arap topluluklarının etrafında olan bütün kavimlerden söz etmesinin nedeni Allah artık konuyu genişletti. Çünkü Mekkeliler genişletti. Mekkeliler Peygamberimizin sürekli taraf kazanması ve Mekke'nin dışına gidenlerin sağda solda iyi karşılanması Mekkelileri çıldırtıyordu. Ve çok çeşitli suçlamalar yapmaya başladılar. Ve Allah da o civardaki bütün halkların sapıklarının başına, kafirlerinin başına neler geldiğini, inanmayanların başına neler geldiğini onlara anlatmaya başladı. Siz dedi, demek istediğini, ne yapıyorsunuz? Andolsun ki sizin örnek verdiğiniz ve andolsun ki sizin Muhammed'in arkasında kabul ettiğiniz, elçimizin arkasında kabul ettiğiniz o toplulukların içinde de aynı sizin gibi davranan, rasullerimize eziyet eden, rasullerimize karşı çıkan, onların getirdiklerine karşı çıkan ve bundan dolayı da felaketlerle karşı karşıya gelen, yok edilen o topluluklar mı? Bunlardan mı söz ediyorsunuz? İşte onların başına neler geldi. Gidin görün, o sizin bildiğiniz kervanlar dolayısıyla gidip ticaret için gittiğiniz yerlerdeki gördüğünüz o kalıntılar, yollardan geçerken gördüğünüz kalıntılar ve o gördüğünüz bütün hadiselerde halkların yapısında, toplumların yapısında, inançlarının yapısında o insanlar Allah katında işte böyle değerlendirmektedir. Mizanpaşında, anlatımında, özünde Mekkelilere yavaş yavaş okunmaya başlandı. Peygamberimize karşı her an değişik tuzaklar kurmayı düşünen, her an değişik açılardan peygamberimize karşı çıkmayı düşünen Mekkelilere karşı Allah da konuyu genişleterek Mekke'nin dışına çıktı, Mısır'dan bahsetmeye başladı, geçmiş topluluklardan bahsetmeye başladı, Yahudilerden bahsetmeye başladı, Hristiyanlardan bahsetmeye başlayacak ileride ve daha birçok kavimden, daha birçok Resul'den ve onlara eziyet eden topluluklardan, güçlü topluluklardan söz etmeye başlayacak. Bütün bunların nedeni Mekkelilere haddini bildirmek, Mekkelileri tehdit etmek ve Mekkelilerin başına geleceğine işaret etmektir. İşte konuyu bu bağlamda bundan sonra kafalarımızı yerleştirerek gelen o misallere, Resuller hakkındaki gelecek misallere çok dikkatli bakalım. Allah'ın vurguladığı özler nedir? Bize bir hikaye anlatmaktan ötede, bize bir masal anlatmaktan ötede ne yapmaktadır? Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren tek kutludur. O her şeyden yücedir. Furkan nedir bilir misin? O gerçekle yalanı ayırır. O hakla batıl ayırır. O riyakarlıkla samimiyeti ayırır. O Allah'a inanmış bir kulla Allah'a asi olan kulu ayırır. O müminle münafığı ayırır. Her insan Rabbinin yasalarıyla yaratılmış, Allah buna sünnetullah demektedir. Ama bir yaratık var ki insan, ona seçme hakkı verilmiş. Allah'ın koyduğu yasalardan iradenle ve aklınla, kalbinle çıkıp asi olabilirsin. Bu seçme hakkın var denmiş. İmtihan edilmektesin. İşte Furkan, Allah'ın yarattığı yasalardan aklıyla, kalbiyle, duygularıyla, muhakemesiyle ayrılan insan anlatır. Ve aklıyla, kalbiyle, duygularıyla Allah'ın yasalarında yürümek isteyen insan anlatır. Furkan, Allah'tan başka ilah koşmayan, sadece Rabbine inanan ve Muhammed'e asla ilah kabul etmeyen, onu Resul bilen insan anlatır. Furkan, peygamberlerini ilah kabul etmeyen, alimlerini ilah kabul etmeyen, şeyhlerini, tarikatlarını din kabul etmeyen, onları Tanrı kabul etmeyen insan anlatır. Furkan, bütün şefaatin sadece Allah'ta olduğunu anlatır. Hiçbir varlığın, hiçbir iradenin, hiçbir egemenliğin, hiçbir gücün asla Allah'ın gücünün karşısında bir şey ifade etmediğini anlatır. Ve o Furkan, alemlere, bütün alemlere bir uyarıcı olması için Rabbinden indirilmiştir. Ve onu indiren Allah pek kutlu ve pek yücedir. Onun kutluluğuna, onun yüceliğine hiçbir şey erişemez. O göklerin ve yerin mülkünün sahibidir. Hiç kimse Allah göklere hakim, yerde biz hakimiz diyemez dediği anda şımarmış, azmış, Allah'a isyan etmiştir. Varsın Allah gökleri yönetsin, biz yeryüzünde kendimizi ve insanları yönetiriz diyemez. O yerin de mülkün sahibidir, onun da yöneticisidir. Mülk nedir bilir misin? Mülk sahiplenmektir, mülk yönetmektir, malik olmaktır. Göklerin ve yerin meliki odur, sahibi ve yöneticisi odur. Allah'ın yasası budur. İnsan hiçbir şekilde Allah'ın yasasından ayrılıp ben yeryüzünün melikiyim, ben yeryüzünün yöneticisiyim diyemez. Bu söz haddi aşmaktır, bu söz yasadan dışarı çıkmaktır. O Allah ki hiçbir çocuk edinmemiştir. Bazıları Allah'ın çocuğunun varlığından söz eder. Ona kadınlar isnat eder. Yunanlar Olimpos'a tanrılar sarayı kurdu. Haremler oluşturdu. Yarı insan, yarı tanrı. Tamamıyla tanrıları çocukları vardır Zeus'un. Hristiyanlar Allah'a babalık isnat etti ve İsa'ya çocukluk isnat etti. İsa onlar için tanrı çocuktu. Meryem tanrı anaydı. Halbuki Allah söylüyor. Bu Allah'ın yasasına aykırıdır. Sünnetullah'a aykırıdır. Hiçbir şekilde Allah çocuk edinmez. Mülkünde o ortaklık koşmaz. hiçbir zaman göklerin ve yerin mülkünde hiçbir varlığa ortaklık vermemiştir. Miras yoktur. Hiçbir insan çıkıp da ben Allah'ın mülküne ortağım diyemez. Ben Allah'ın varisiyim diyemez. O her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Ondan ayrı olarak hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılan ve kendilerine dahi ne zarar ne de yarar veremeyen, öldüremeyen, yaşatamayan, ölüleri diriltip kaldırmayan bir takım tanrılar edindi bu insanlar. Fırtınaya tanrı dediler. Hindistan'da ineğe tanrı diyorlar. Bugün Avrupa'da, Batı dünyasında soğana tapıyorlar. Sarımsağa tapıyorlar. Hadi geçmiştekileri anlarım. Ulaşamamış güneşe tanrı demiş. Ulaşamamış yıldıza tanrı demiş. Ulaşamamış aya tanrı demiş. Ulan her gün yediğin sarımsağa, her gün yediğin soğana da mı tapılır, tanrı mı denir? Maalesef bugün 20. asırda böyle diyenler de var. Geçmişteki o insanlar cahilliğinden ve simgeleştirdiklerinden, geçmişteki tarih önderlerine, büyüklerine, sevdiklerine, izahatı olsun diye putlarını yapıp onlara tapmışlar. Hadi o taşların, o tahtadan yaptıkları, taştan yaptıkları, mermerden yaptık putların arkasında bir simge aradılar, bir öz aradılar. Hadi bir nebze diyelim. Ama bugün insan öyle akıl dışı ki, öyle mahkeme dışı ki, soğanı, sarımsağı tanrı edinmiş, ineği tanrı edinmiş, buzağı tanrı edinmiş, kartalı, şahini tanrı edinmiş. Halbuki düşünmüyorlar mı? Onların insanlara ne faydası var? Ne zararı var? Onlar öldürebilir mi insanları? Yaşatabilir mi? Onlar insanları öldükten sonra diriltip kaldırabilir mi? Hiç düşünmüyorlar mı? İnkar edenler, Allah'tan gelen geçmiş kavimlere ait örneklere, bunlar yalandan başka bir şey değildir. Muhammed onu uydurdu diyorlar. Muhammed bunları uydururken başka bir toplulukta, Yahudiler veya Hristiyanlar veya Habeşliler veya Mısırlılar, işte bir başka topluluk yardım etti diyorlar. Böylece kesin bir haksızlığa ve iftiraya varıyorlar. Peygamberimizin bu kadar geniş, muhtevalı geçmiş topluluklardan, Musa'dan ve diğerlerinden haber vermesi, onların gerçeklerinden haber vermesi ve onlardan örnek vermesi Mekkelileri şaşırtıyor. Ve Peygamberimizin gelen ayetleri okurken çok derin düşünceleri, çok derin mahkemeleri ortaya koyması onları şaşırtıyor. Arap'ın ufkunu dünyaya açması, Arap'ın anlayışını çölden çıkarması, bütün dünyaya Arap'ın gözlerini açması, bütün alemlere, Allah'ın yarattığı dünyaya, Allah'ın ayetleriyle bakması ve bu bakışla Arap'ın dünyasını Arabistan'dan çıkarması, çölden çıkarması Mekke'leri şaşırtıyor. Onu bırakın. 20. asırdaki insanları bile şaşırtıyor. Tanrıların arabalarını niye yazdılar? Arıkvan'dan iken tanrıların arabalarını niye yazıyor? Çünkü Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediği zaman şaşırıyor. 20. asırda bile yeni keşfedilen birçok hadisenin, yeni bulunan birçok hadisenin, birçok olayın oralarda zikredilişini görünce bu elçiler nereden bilecekti bunları? Bu peygamber denilen insanlar nereden bilecekti? Onlara uzaydan gelen varlıklar bunları öğretti diyor. Niye? Çünkü Tevrat'ta yazılı olanlar, İncil'de yazılı olanlar, Kur'an'da yazılı olanlar onların ufuklarını kendi içlerinden, kendi yaşamlarından, kendi çevrelerinden öyle bir ufuk açıyor ki Allah'ın yarattığı bütün alemi kuşatıyor. Şaşırıyorlar, hayretler içinde kalıyorlar. Bugünkü bilim dünyasının insanların kaldığı gibi o günün insanları da kalıyordu. Şaşırıp kalıyorlardı ve diyorlardı ki Muhammed'e andolsun ki biz Muhammed'i biliriz. Muhammed içimizde işte bizim gibi bilen, çok fazla bilgisi olmayan birisiydi. Biz de biliyorsak o da o biliyordu. Ama bu şimdi öyle bir şeyler anlatıyor, öyle bir şeyler söylüyor ki hayretler içinde kalıyoruz. Andolsun Muhammed'e birileri öğretiyor bunları. Bir başka topluluktan onlara bilgi geliyor. Değilse Muhammed'in bileceği şeyler değil bunlar. Peygamber olduğuna inanmadıkları için, peygamber olabileceğine, rasul olabileceğine inanmadıkları için ama söylediklerini de kendilerine çok çok açtığı için başka bir topluluğun yardım ettiğine inanıyorlar. 20. asırdaki bilim dünyasının adamları, rasullerin rasullüğüne inanmadıkları zaman ama onların getirdiği kitaplarda ifade edilen ifadelere baktıkları zaman 20. asrın dünyasının bile henüz yeni keşfetmeye başladığı şeylerin oralarda izlerinin bulunduğunu gördükleri zaman, bu insanlar o devirlerde bunları bilemez dedikleri gibi, onların peygamberliğine inanmadıkları için, o bilgilerin Allah'tan geldiklerine inanmadıkları için, tanrıların arabalarını yazıyorlar mesela. Diyorlar ki artık bu bilgiler dünyayı da aştı. Ancak uzaydan gelebilir. Onu da tanrıların arabaları getirebilir. Ondaki uzaydaki en üstün düzeydeki varlıklar getirebilir diye iddia ediyor. Erik van Däniken'in kitabını okudunuz mu? Öyle diye iddia ediyor. Tevrat'ta ve İncil'de yazılı ve Kur'an'da yazılı bilgiler dünyaya ait değildir. Allah'a şükür. Biz de diyoruz dünyaya ait değildir. Ama biz diyoruz ki Allah'a aittir ve Allah elçileri de gönderdi. O günkü Mekkeli uzayı bilmiyordu. Mekke'nin dışında, Arabistan'ın dışında başka topluluklara aittir dedi. Peygamberimizi öyle suçladı. Bugünün insanı uzayı keşfetti, uzaydan geldi diye suçluyor. Ne yapalım? Kendileri bilir. Böylece haksızlığa ve iftiraya varırlar. İnançsızlıkları, Rasullere inançsızlıkları, Allah'a inançsızlıkları, Rasullere ve Allah'a karşı düşmanlıkları onları böyle acımasız haksızlıklara ve acımasız iftiralara varmalarına neden olur. Böylece iftiracı olurlar. Ve onlar dediler ki, evvelkilerin masalları bunlar. Onları yazmış, sabah akşam onlar kendisine yazdırılıyor. Öyle derler. Bugün ülkemizde Sümer medeniyeti diye bir medeniyet atıldı. Sümer medeniyeti. Televizyonlarda dinliyorsunuz tartışmalarını. Ateistin, dinsizin birisi çıkarılmış, bu konuda uzmanlaşmış Amerika'da şurada burada çıkarıp kocaman yaşlı bir kadın konuşturuyorlar. Ve bir sürü talebesi var. Üniversitede kürsü vermişler. Sümeroloji diye. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? İşin en ilginç yanı 19. yüzyıla kadar kütüphanelerde, tarih kitaplarında bulunan herhangi bir tablette, bulunan herhangi bir bilgide Sümerlerden bahsedilmiyor. Bir de bunu kendileri söylüyorlar. Bir tane yazıt bulmuşlar, götürmüşler Amerika'ya, koskoca bir Sümer medeniyeti doğmuş. Ve işin en ilginç yanı, kutsal kitapların anlattığı bütün bilgiler o medeniyetin ürünü. Resulullah peygamber falan gelmiş değil. Sümer medeniyetinin ürettiği din ve kültür bu kitapların temeli olmuş. Dolayısıyla Orta Doğu dinleri diye tabir edilen Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık merkezi olan Sümerlerde yani bugünkü Irak, Bağdat, Suriye civarının oluşturduğu yerlerde, Orta Doğu'da oluşturulan Sümer medeniyetinin o günkü ilkel dininden kaynaklanan dinlermiş. Anlayabiliyor musunuz? 19. yüzyıla kadar hiçbir şekilde, hiçbir tarihte Sümerlerden bahsedilmemiş, hiçbir yazıtta, hiçbir kitabede ve 19. yüzyılda Amerika, Orta Doğu'ya el atmaya başladığı zaman Sümeroloji icat etti. Ve ateistleri tanrıların arabalarını icat etti. Yani bir uzaydan vuralım, bir geçmişten vuralım, bu dinler ortadan kalksın diye. Bu gerçekler, Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler, yalanlarla bozulabilir mi? Mümkün mü? Ama bunu onlar anlamıyor. Onlar diyor ki, bunlar evvelkilerin masallarıdır. Onları yazmış, sabah akşam onlar kendisine yazdırılıyor, birileri yazdırıyor derler. De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlileri bilen indirdi. Bütün gizleri bilen, bütün sırları bilen Allah indirdi. O bağışlayandır. O çok esirgeyendir düşünürseniz. Düşünün ve hatanızdan vazgeçin ki sizi bağışlasın, sizi esirgesin. İleride gelecek bir başka ayette. Onlar sana başkaları mı öğretiyor diyor. Halbuki onların dilini sen bilmezsin diyecek Allah. Onlara bir muhakeme daha kuracak. Halbuki onların dilini sen bilmezsin. Onların ısrar ettiği, öğretici olarak ısrar ettiklerinin sen dilini bilmezsin. Bunları anlamazsın ki. Onlar dediler, bu elçiye ne oluyor ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor, ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil mi? Şimdi Allah'ın Resulüne inanmayanlar, dikkatinizi çekiyorum, tekrar ediyorum. Allah'ın Resulüne, Risalet sıfatına, kelime-i şehadetteki gibi Muhammed Allah'ın kuludur, o bir insandır. O bir abduhudur ve rasulüdür, aynı zamanda elçidir ifadesinin özüne inanmayanlar, peygamberlerin insan olmasına, peygamberlerin insan gibi hareket etmesine, peygamberlerin kulluk sıfatının olmasına, peygamberlerin abduh olmasına hayret ediyorlar. Dün Mekkeliler hayret ediyordu. Bu ne biçim peygamber? Kafalarında bir peygamber algısı vardı. Kafalarında bir peygamber kimliği vardı. Kafalarında peygamber silüeti vardı, kendi kafalarında. Onlar kendileri gibi olamazdı. Mesela bir Mekkeli müşrik, Ebu Cehil ve yandaşları, Ebu Sufyan ve yandaşları, Ebu Leheb ve yandaşları şöyle diyordu. Muhammed'le bizim aramızda bir fark yok ki. Haşa bugün bir Müslüman dese ki Muhammed'le benim aramda yok, hemen sapıksın derler. Ama Mekke müşrikleri böyle söylüyordu. Muhammed'le bizim aramızda bir fark yok ki. O da yiyor, o da içiyor, o da çarşılarda beraber geziyor, bizimle geziyor. O da efendim üzülüyor, ağlıyor, sızlıyor. O da efendim gülüyor, o da efendim korkuyor. Bu ne biçim peygamber? Onun da karısı var, çocukları var. Ne biçim peygamber? Bugün aynı soruyu Müslümanlar soruyor. Böyle peygamber olmaz. Yiyen, içen, çarşılarda gezen, ağlayan, sızlayan peygamber olmaz. İnsan gibi davranan peygamber olmaz. Bizim peygamberimiz ne yaptıysa, ne söylediyse, nasıl hareket ettiyse hepsi Allah'tandır. Hepsi ayettir. Niye? Çünkü yakıştıramıyorlar insanlığı. aynı Mekkelilerin yakıştıramadığı gibi bugün Müslümanlar da yakıştıramıyor. Peygamberin insanlık yönünü bir türlü algılayamıyorlar ve bir türlü yakıştıramıyorlar. Aynı mantık. Aynı herze. Mekkelilerin herzesi bugün Müslümanların çoğunun kafasında olan bir herze. Yakıştıramıyor. Peygamber böyle olmaz. Peygamber herhangi bir insan gibi yemez, içmez, ağlamaz, gülmez, korkmaz, duygulanmaz. Onun nefsi arzuları yoktur. O yanlış yapmaz. O efendim şöyle olmaz, böyle olmaz, olmaz, olmaz. Yani insanda olumlu olumsuz ne varsa peygamberde asla olmaz. Peygamberlik farklı bir kavramdır. Peygamberlerin insandan farklı bir kavramla hayatta var olmasının ilk iddiası Mekkelilere aittir. Kafirlere aittir. İşte bu ayet söylüyor. Onlar dediler ki o elçiye ne oluyor ki? Yemek yiyor, çarşılarda giriyor. De ona kendisiyle beraber yürüyecek bir melek indirmeli değil miydi? Farklı olmalı değil miydi? O diğer insanlardan farklı olmalı değil miydi? Yahut üstüne bir hazine atılmalı, yahut kendisinin ürününden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil mi? Yani bir türlü kendileri gibi olsun istemiyorlar. Onun sarayları olsun, onun bağları bahçeleri olsun, zengin olsun, şanlı olsun, şöhretli olsun diyorlardı. Ama karşılarında Abdülmuttalib'in yetimi vardı. Hatice'ye üç güvesi gitmiş. Yıllarca onun malının mülkünün gözetimini yapmış. Onun için ticarete gitmiş. Geri geldiği zaman korkmuş. Geri geldiği zaman ağlamış. Geri geldiği zaman acınmış. Geri geldiği zaman cesaret göstermiş. Geri geldiği zaman hata etmiş. Geri geldiği zaman iyi olmuş. Geri geldiği zaman sarsılmış. Geri geldiği zaman güçlük kavranmış. Mekkeli bakıyor ki bizden hiç farkı yok. İşte bizim akıllarımız neyse o da o. Bizim içimizdeki iyiler nasılsa o da o diye görüyorlardı. Kureyş soyundan oluşundan dolayı. Abdülmuttalib'in yetimi oluşundan dolayı. O soydan gelişinden dolayı. Değilse başka soydan gelse hiç gözüyle bakacaklar. Bir türlü yakıştıramadılar. Peki bugün Müslümanlar yakıştırıyor mu? Hazreti Muhammed'in insanlığını kendisine yakıştırıyorlar mı? Hazreti Muhammed de bir insandır. Diğer insanlardan farkı ona Allah vahyediyor diyorlar mı? O insanlığını yaşarken insanca davranarak insani zaafları da gösterebilirdi diyorlar mı? Hayır. İleride ayetlere tek tek gelecek işte göreceğiz. Nice hadiseler oldu ki insani zaafları ne çıktı Resulullah? Ve Allah tarafından uyarıldı ve Allah tarafından tövbeye çağrıldı ve Allah tarafından düzeltildi. Peygamberlik makamının günahsız olduğuna inanan, günahsız olması gerektiğine inanan ilk inananlar kafirlerdir. Müslümanlara kafirlerden miras kalan bir düşüncedir, bir inançtır, bir eylemdir. Ve ondan sonra peygamberin evladı Yali'nin, soyunun, ehli beytinin, şunun bunun, arkasından gelen çocuklarının da günahsız olacağını vurgulamanın ilk menşei kafirlerdir, Mekke müşriklerdir, Ebu Cehil'dir. Halbuki bundan önce ayetlerde okuduk. Ne diyordu Allah? O gönderdiğiniz rasulleri ve onlarla birlikte onların kavimlerini de hesaba çekeceğiz. Karşımızda hesaba çekilecek rasuller vardır. Allah'ın huzurunda diğer insanlar gibi yaptıklarından, inançlarından, dediklerinden, söylediklerinden, söylemediklerinden, yapmadıklarından hesaba çekilecek rasuller vardır. Allah bize Furkan'ında bunları anlatır. Rasuller sizin kafanızdaki rasuller değildir. Rasuller, peygamberlerim sizin kafanızdaki peygamberler değildir. Onlar sizin gibi imtihan için gönderilen birer insandır ve ben o insanların içerisinden sadece bazılarını seçerek elçilik görevi verdim. Sizden tek farkınız onlara elçilik görevi verişimdir. Ama onlar da sizin gibi imtihandadır. Onlar da sizin gibi hesap verecektir. Onlar da sizin gibi bu hesapta tir tir titreyecektir. Gelecek ayetler, bu sözlerimi tasdikleyen hepsi gelecektir. İleride okuyacağız. İşte Furkan, hakkı batılı ayırırken bizim kafamızdaki peygamberlik inancını da Mekkeli'nin kafasındaki peygamberlik inancını da ayırıyor. Rasullük inancını ayırıyor. Dikkatli dinleyin. Furkan suresini okuyoruz. Hakkı ve batılı ayıran bir kitabı okuyoruz. Atalarımızdan gelen dinin batıllarını da ayıracak bir kitabı okuyoruz. Yanlışlarını da ayıracak bir kitap okuyoruz. Bak, bak Resulüm, senin için nasıl benzetmeler yaptılar ve sapıp gittiler. Sadece müşrikler mi? Musa'nın kavmi saptı gitti. İsa'nın kavmi saptı gitti. Muhammed'in kavmi saptı gitti. Allah'tan gelen ayetleri okumadılar. Ona teslim olmadılar. Anlayamazsınız dediler. Raflara yerleştirdiler. Öpüp öpüp alınlarına koydular. Kapağın arasına sıkıştırdılar. Ve de Allah'tan gelen dini ve de Allah'ın kitabını getiren rasulleri farklı anlamlara çıkararak sapıp gittiler. Artık bir daha doğru yolu bulamazlar. Yücedir o ki dilerse sana bundan daha hayırlısını verir. Bu şekilde inat edenler, bu şekilde kafalarına bir peygamberlik mefhumu koyanlar, bir risalet mefhumu koyanlar, bundan vazgeçip ayetlere göre inancını, ayetlere göre anlayışını değiştirmeyenler, kültürlerini değiştirmeyenler, Allah'ın ayetlerine göre peygambere peygamber anlayışını vermeyenler artık bir daha yolu bulamazlar. Çünkü bu yol Allah'ı, peygamberi, vahyi yerli yerine oturtmaktır. Allah'ı, peygamberi ve kitabını yerli yerine oturtamayan hiçbir toplum hidayeti bulamaz, hidayet etmiş sayılmaz. O yücedir ki, dilerse sana bundan daha hayırlısını verir. Onların dediğine bakma. Onlar sana şan ve şöhret yakıştıracak, bağlar ve bahçeler yakıştıracak. Sana onlar insanlık dışı bir varlık yakıştıracak. Seni insanlardan ayıracak, sana insansın demeyecekler artık. Seni farklı bir alana sokacaklar. Sen onların tasarımlarından, onların anlayışlarından, onların ortaya koyduğu anlayışlardan daha farklı, daha hayırlısına layıksın ve sen altlarından ırmaklar akan bahçeler verecek sana Rabbin ve sana senin için oralarda sahiller yapar. Yeter ki sen insanlığını bil, unutma. Onların dediğine aldanma. Onlar senin hakkında o yakışıklı sözden söylemekle kalmadılar. Bilakis onlar kıyameti de unuttular, ölümü de unuttular. Onları da yalanladılar, dirilişi de unuttular, saati de unuttular, huzura gelişi ve hesap gününü de unuttular ve onlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır. Eğer onlar ölümü hatırlasalardı, eğer onlar Allah'ın katındaki hesabı hatırlasalardı, eğer onlar Allah'ın vereceği cezayı ve mükafatı hatırlasalardı, bunun şuurunda ve bilincinde olsalardı, asla seni farklı değerlendirmezlerdi. Asla seni insanlığın dışına çıkarmazlardı. Asla sana insanlık sıfatından başka sıfatlar yakıştırmazlardı. Asla Rabbinin seni gördüğü gerçekten başka, gerçeklikten başka seni görmek istemezlerdi. Ama onlar Allah'ı yalanladılar. Onlar ölümü yalanladılar. Onlar hesap gününü yalanladılar. Onlar ceza gününü ve mükafat gününü yalanladılar. Bunun için kendi zanlarına göre bir Resul uydurdular. Kendi zanlarına göre bir kitap uydurdular ve kendi zanlarına göre bir Allah uydurdular. İşte onlar uzak bir yerden cehennemin ateşini gördükleri zaman onun öfkesini ve homurtusunu işitirler. Elleri boyunlarına zincirlerle bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman orada ölümü çağırırlar. Yetiş ey ölüm, neredesin? Gel bizi bu azaptan kurtar derler. Bugün bir ölüm çağırmayın. Birçok ölüm çağırın. Yetmez bir ölüm. De ki bu mu iyi? Yoksa korunanlara vaat edilen ebedi cennet mi? O da onların mükafat ve sonucudur. Korunanlar kendi zanlarına uyup kendi kafalarından peygamber üretmeyenlerdir. Korunanlar kendi kafalarına uyup kendi kafalarından ayet üretmeyenlerdir. Korunanlar kendi kafalarından Allah üretmeyenlerdir. Korunanlar Rabbine teslim olup Allah ne diyorsa ona inanan ve onun yolunda gidenlerdir. Orada istediklerini bulurlar ve sürekli kalırlar. Bu Rabbinin istenen, arz edilen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka tattıklarını bir araya toplayacağı gün, o insanların tattıkları, o insanların arkasından gittikleri, o insanların benim Tanrım dedikleri, benim önderim dedikleri, benim kılavuzum dedikleri, benim şefaatçim dedikleri, bizi kurtaracak diye baktıkları, hatta bizim kurtarıcımız diye bağır bağır bağırdıkları, onlar Rabbin huzuruna geldikleri zaman Allah onlara seslenecek. Bu sizin arkanızdan gelen, size inanan ve sizin sapıttırdığınız bu insanlar. Söyleyin, bunları siz mi saptırdınız? Bunlar sizin arkanızdan geldi. Bunlar sizin dediklerinize inandı. Bunlar sizi büyük bildi. Bunlar Allah'ın sözlerine karşılık sizin sözlerinizi tercih etti. Bunlar Allah'ın yoluna karşılık sizin yolunuzu tercih etti. Bunlar Allah'ın yasalarına karşılık sizin yasalarınızı tercih etti. Bunlar Allah'ın ilkelerine karşılık sizin ilkelerinizi tercih etti. Ve bunlar hiç düşünmeden sizin putlarınızı yaptı ve karşılarına geçti ve size taptı. Bunlara siz mi söylediniz böyle yapın diye? Bunlara siz mi dediniz? Siz mi zorladınız bunları? Yoksa bunlar kendi kendilerine mi bu sapıttılar böyle? Siz onlara hiçbir şey demediniz. Siz onlara bir şey demediniz de onlar kendi kendilerine mi uydurdular? Onlar derler ki senin şanın yücedir. Senden başka veliler edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onları ve atalarını nimet verip yaşattın. Bolluk içinde. Dünyaya daldılar da seni anmayı unuttular ve felaki hak eden bir topluluk oldular. O gün orada onlar biz böyle bir şey demedik. Bize tapın, bizi tanrı yapın demedik. Biz onlara sadece söyledik. Görüş beyan ettik. Onlara bir yol belirledik. İlla ki gelin demedik. Alkışladılarsa kendileri alkışladılar. Tattılarsa kendileri tattılar. Büyük gördülerse kendileri gördüler. Onlara sen yarabbi akıl vermedin mi? Hiç düşünmediler mi? Bizim sözümüzle senin sözün bir olur mu? Senin yolunla bizim yolumuz bir olur mu? Hiç sormadılar bunlar. Hiç akıllarının ucuna gelmedi. Bizleri yücelttiler de yücelttiler. Bizleri insanlığımızın dışına çıkardılar. Bizleri tanrılaştırdılar. Vallahi de biz demedik. Billahi de biz demedik. Bunlar kendileri yaptı bu işi. Bunlar o kadar hazırdı ki böyle yapmaya. Bolluk içinde dünyaya daldılar ve zevk ve sefa içinde iyiydiler. Senin yolunu terk etmek için bizleri bahat ettiler ve bizi kendilerine alet ettiler. İsa'yı Tanrı edenler, Tanrı ilan edenler, Meryem'i Tanrı ilan edenler, rahipleri, hahamları Tanrı ilan edilenler, onları Rab iddiaz edenler, putları, ayı, güneşi Tanrı ilan edenler, sarımsağa Tanrı diye tapanlar, ineğe Tanrı diyenler, taşlara, tahtlara Tanrı diyenler, insanlara Tanrı diyenler, ilah diyenler hiç düşünmediler mi? Onlara Allah akıl vermemiş mi? Onlara Allah muhakeme gücü vermemiş mi? Onlara bir kalp vermemiş mi? Onlara göz kulak vermemiş mi? İşte o gün kendilerine tapılanlar böyle diyecekler Rabbinin huzurunda. Ya Rabbi sakın onlarla bizi bir kılma. Onlar kendi azgınlıkları içinde bize saptırlar. Biz onlara hiçbir şey demedik. Bu kez hitap eden, bunlara Tanrı diye tapanlara yönelir Allah. İşte Tanrı dedikleriniz de sizi yalanladı. Sizin sanılarınız, sizin uydurduğunuz kavramlar, sizin uydurduğunuz düşünceler, sizin uydurduğunuz inançlar, peygamberlerinizi Tanrı ettiniz. Onları rasullük kavramından, insanlık kavramından çıkarıp farklı bir kavramlara götürdünüz. Onlara hatasızlık verdiniz. Onları insan yerine saymadınız. Onları hesap verecek makamda görmediniz. Bugün bir Müslümana sor bakalım. Peygamber Allah'ın huzurunda hesap verecek inanıyor musun? Tövbe estağfurullah tövbe. Sapık mısın sen diyecek, karşına çıkacak. Hangi yüzle? Hangi yüzle? Bugün bir tarikatçıya sor bakalım. Şeyhin Allah'ın huzurundaki hesapta ne yapacak? Hemen söyler. Onlar hesap dışıdır. Onlar bize şefaat edecek. Bırak onlar hesap vermeyi. Onlar bizim hatalarımız varsa bizimle Allah arasına girecek. Ya Rabbi bizim için bunları affet diyecek. Ve biz onların yüzü sürmetine cennete gireceğiz der. Nereden uydurdu? Maide suresinde Allah İsa'yı konuşturuyor. Söyle ey İsa sen mi dedin bu insanlara bana tapın diye? Haşa ya Rabbi. Andolsun sen de biliyorsun ki ben onların arasında sadece sana tapmalarını söyledim. Ama ben öldükten sonra ne yaptıklarını bilmem derken. Bugün İsa ölmedi diyorlar. Göğe diri diri gömüse çıktı diyorlar. Tekrar gelecek diyorlar. Halbuki Maide sözünde apaçık söylüyor. Ben öldükten sonra, alarımdan gittikten sonra diyor. Ve ne yazık ki Müslümanın diyenler de böyle inanıyor. Hangi yüzle, hangi sapkınlıkla birileri İsa'yı Tanrı ediniyor, birileri ölmedi diyor. Maide suresinde apaçık subidikati derdikati nas varken. İşte bu Furkan gerçekleri ayırıyor. Dikkatli dinleyin. Mümin olmak için yola çıkanlar, atalarınızın dininden gelen kirli, pis ve batıl sözler sizi sakın imanınızdan saptırmasın. Sakın sizi Kur'an'ın ayetlerinden ayırmasın. Furkan'ı dikkatli okuyun. Bu sureyi defalarca okuyun. Bu suredeki ayetlerin anlamlarını defalarca okuyun. Eğer imanda kalmak istiyorsanız. Bir an için bu ayetlerin gözünden saparsanız vallahi de billahi de imandan eser kalmaz. Andolsun. İşte o gün. O gün bu ayetle karşı karşıya geliriz. Rabbimiz bizi korusun. O gün bilerek veya bilmeyerek biz birilerine tapmışızdır. Birilerini Tanrı ilan etmişizdir. İşte o gün bizim bilerek veya bilmeyerek mezhep imamlarımızı, hocalarımızı, şeyhlerimizi, peygamberlerimizi veya birilerini masumiyet vererek, insanlık dışına çıkararak, ilahlık makamının, ilahlık mertebesinin meziyetleriyle donatarak eğer biz onlara bir yanılmazlık, mutlak doğruculuk, hesapsızlık makamı verdiysek o gün onlar diyecek ki ya Rabbi, vallahi de bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Billahi de bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Biz asla böyle bir şey demedik onlara. Bunlar onların kuruntularından ibarettir. O gün bizi terk edecekler. O gün bizden yüz çevirecekler. Eğer inanırsak, eğer dersek bunu çok iyi kavrayalım. Senden önce gönderdiğimiz bütün elçiler yemek yerlerdi. Çarşılarda gezerlerdi. Biz sizi birbiriniz için bir sınav yaptık. Peygamberi de sizde sınıyoruz. Elçileri de sizde sınıyoruz. Sizleri de elçilerle sınıyoruz. Bakalım ne yapacaksınız diye. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sınavayı kaybederek peygamberleri, elçileri insanlık sıfatından çıkarıp onlara ilahlık sıfatı veriyorsunuz. Onlara yargılanmama sıfatı veriyorsunuz. Onlara yanlış yapmama sıfatı veriyorsunuz. Onlara yanılmama sıfatı veriyorsunuz. Onlara insanlığın zaaflarından kurtuluş sıfatı veriyorsunuz. Bu Rabbinizin yasasına aykırıdır. Tevbe kapısı Allah'ın bütün kullarına açıktır. Resullerinin de diğer insanların da önünde o kapı ardına kadar açıktır ve Resullere tevbe kapısı kapalı değildir. Bir varlığın tevbe kapısının kapalı olması demek, onun hatasız olması demektir. Allah ben şu varlıklara eğer tevbe kapısını kapattım diyorsa ya o hatasızdır ya da artık küfürle gitmiştir. Ya da insan değildir, ilahtır veyahut da başka şeydir veyahut da günahsızdır. Çünkü tevbe kapısı insan için açıktır ve insan o tevbe kapısından girecektir. İster elçi olsun, isterse başka şey olsun. Elçilere ilahlık sıfatına çıkarmak, tevbe kapılarını kapatmaktır. Elçilere masumiyet sıfatı vermek, tevbe kapısını kapatmaktır. Elçilerin çoluğuna, çocuğuna, ailesine masumiyet sıfatı vermek, tevbe kapılarını kapatmaktır. Andolsun ki bu bir şirktir. Andolsun ki bu bir küfürdür. Andolsun ki bu ayete tezattır. Ayetlere muhalefet etmektir. Onun için Allah diyor ki, senden önce gönderdiğimiz bütün elçiler de bir insandı. Yemek yerdi, çarşılarda gezerdi ve biz birbirimizi İmtihan için gönderdik ve siz imtihan ediliyorsunuz. Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza denemekteyiz ki bakalım görelim gerçekten düzgünce inanıyor musunuz? İnançlarınızda sabrediyor musunuz? Yoksa duygularınıza, yanlışlarınıza, isyanlarınıza katılarak, arzularınıza ve heveslerinize kapılarak sapıtıyor musunuz? Yoksa dimdik ayakta, ısrarlı bir şekilde Allah'tan gelen ayetler üzerinde sabrediyor musunuz? O ilkeleri koruyor musunuz? Bunları görelim dedik. Ve Rabbiniz sizin yaptığınız her şeyi görür. Nerede saptığınızı, nerede sapmadığınızı, nerede sabrettiğinizi, nerede etmediğinizi görür. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, Allah'la karşılaşmayı ummayanlar, bize melek indirilmeliydi yahut Rabbimizi görmeliydik değil mi dediler. Andolsun ki onlar kendi işlerine büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. Onlara melek indirildiği gün, onlar melekleri gördükleri gün, işte o gün, iş bitmiştir. Suçlulara müjde yoktur. Ve onlar asla sevinemeyecektir. O gün onlara sevinmek yasaktır. O inen melekler, indikleri toplumun üzerine, artık sizin sevinmeniz yasak derler. Size kurtuluş yok. O melekler, o mucizeleri getirdiği zaman, iş bitmiştir. Çünkü melekler, insanların üzerine mucizeleri getirir. Lut'un üzerine geldiği gibi Lut kavminin, Nuh kavminin üzerine geldiği gibi, Hud'un, Semud'un üzerine geldiği gibi bitmiştir. Ey Mekke halkı, dikkatli konuşun. Melekleri davet etmeyin. Melekleri gördüğünüz gün işiniz biter. Bitmiştir. Sakın, dikkatli düşünün. Bu bir tehdittir. Allah'ın en büyük tehdididir. O halka, o Mekkelere, bakın buraya kadar hala daha istiyorlar. Mucize istiyorlar, gelsin melekler diyorlar. Geldiği gün işleri biter. Yaptıkları her işin önüne geçmişiz de onu saçılmış toz zerreleri haline getirmişizdir onların o gün. Ne düşündülerse, neye inandılarsa, ne yaptılarsa hepsini biliriz. Hepsini saçılmış toz zerreleri haline getiririz ve onları tekrar toplarız. O gün cennet halkının kalacakları yer daha iyi, dinlenip safa sürecekleri yer daha güzeldir. Göğün bulutları parçalayıp meleklerin bölüp bölüp indirildiği gün, işte o gün gerçek mülk Rahman'ındır. O gün hiç kimse artık yeryüzünün hükümdarı biziz diyemez. O gün gökler Allah'ın, yeryüzü bizimdir diyemez. Asla. O gün bitmiştir her şey. Bütün hükümranlık Allah'a aittir. O gün çok çetin bir gündür inanmayanlar için. O gün zalim ellerini ısırıp ne olaydı? Keşke ben elçiyle beraber bir yol edineydim der. Keşke, vah bana ne olurdu ben falanı dost tutmasaydım, ona inanmasaydım der. O beni bana gelen zikirden, Kur'an'dan, ayetlerden saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız, yardımcısız bırakır der. O gün kendisini kandıranın şeytan olduğunu anlar. O gün iş bitmiştir. Elçi de, ya Rabbi, kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar der. Elçi aleyhimizde davranır. Bizim yanlışlarımıza, bizim hatalarımıza karşılık bize şefaat etmez. Bu kavim Kur'an'ı terk ettiler der. Öptüler, başlarını sürdüler. Sonra raflara koydular. Sonra anlayamazsınız diye hüküm koydular. Ondan sonra da hayatlarından sildiler. Anlayışlarından sildiler. İnançlarından sildiler. Ve Kur'an'ı asla Kur'an'a inanmadılar ve asla Kur'an'ı yaşamadılar der. Biz böylece her elçiye suçlardan bir düşman var ettik. Benim Müslümanım demem, benim inanıyorum demem bir şey ifade etmez. Eğer ben, eğer siz Allah'ın ayetlerine uymaz da kendi zannınızdaki fikirlere, atalarınızdan gelen zanlara, atalarınızdan gelen hükümlere, Kur'an'a ters olan her şeye uyarsanız ve Kur'an'ı terk ederseniz, elçi öyle diyecek, bunlar Kur'an'ı terk ettiler, onu hayatlarında uygulamadılar, ona inanmadılar ve böyle yapanlar, Allah diyor, biz böyle yapanları elçilere, elçiye karşı bir düşman var ettik. Onlar elçilerin düşmanıdır. Elçi asla onları dost kabul etmez. Asla elçiler böyle yapanları, Kur'an'ı terk edenleri, kendilerine göre peygamberlik kavramı üretenleri, kendilerine göre ayetleri değerlendirenleri ve kendilerine göre din üretenleri ve Kur'an'ın yolundan gitmeyenleri Allah'ın elçileri asla dost kabul etmez. Ve o Allah'ın elçilerinin düşmanıdır. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter ey Muhammed. Kur'an'ı terk edenler, Kur'an'ın yolundan ayrılanlar, seni yalanlayanlar, seni kendi kavramlarına göre değerlendirenler ve seni inkar edenler, seni insanlığından çıkaranlar, sana başka makamlar inşaat edenler, inat edenler, onlar senin düşmanındır. Sen onlardan uzaklaş, sana yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. İşte o gün Allah peygamberine böyle diyecek. Bunlar suçlu. Senin düşmanların yeryüzünde Resulleri yaşarken öyle diyor. Böyle diyenler, böyle yapanlar suçlu, senin düşmanın. Onlardan uzaklaş. Yol gösterici ve yardımcı olarak sana Rabbin yeter. Sen ona uy, onların dediklerine uyma. Resul'den sonra gelenler de aynı Mekkeliler gibi, o inkar edenler gibi, aynı şekilde, kıyasen, aynı şekilde, onlar gibi Allah'ın dediği peygambere değil de kafalarından ürettikleri peygambere, kafalarından ürettikleri Allah'a, kafalarından ürettikleri kavramlara inanır da öyle yaklaşırlarsa onlar Resullerin düşmanıdır. Ey müminler, size yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbiniz yeter. Başka yol gösterici ve yardımcılar seçerseniz, onların dediklerine göre peygamberliği kavramlaştırırsanız, onların dediklerine göre elçilik tayin ederseniz, ayetlerin dışına çıkarsanız, andolsun ki yanlıştır. Onun için yol gösterici ve yardımcı olan Rabbinize uyun. Ayetlerinin dediği şekilde Resulü kavrayın. Ayetlerinin dediği şekilde peygamberlik kavramını tanıyın. Aksi halde öbür tarafta peygamberin düşmanı olursunuz. Bu ayet böyle diyor. İnkar edenler, Kur'an ona bir defa indirilmeli değil miydi dediler. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Bugün de bakın biz ağır ağır okuyoruz. Yavaş yavaş okuyoruz. İniş suresine göre yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın neler çıkıyor karşımıza. Bir de şöyle atalarımızın dinini terk edip, atalarımızdan gelen kültürleri bir kenara bırakıp, kendimizi şöyle sağlam bir şekilde, hiçbir art niyet beklemeden, hiç geçmişten gelen gıdıgıdılara bakmadan, Allah'tan gelen ayetleri şöyle güzel güzel dinlesek, güzel güzel içselleştirsek, bak neler çıkacak. İçimizde devrimler uyanacak. Aklımızda devrimler meydana gelecek. Kalbimizde devrimler meydana gelecek. Ufkumuzda devrimler meydana gelecek. Bir inkılap olacak. Ama annemiz çekiştiriyor. Babamız çekiştiriyor. Çevremiz çekiştiriyor. Alimler çekiştiriyor. Şeyhler çekiştiriyor. Mezhep imamları çekiştiriyor. Gel buraya diyor. İnanma Kur'an'a diyor. Ve sen onları dinlersen, Rabbini dinlemezsen, yol gösterici olarak onları görürsen, Allah'ı görmezsen ve yardımcı olarak onları bilirsen ve Allah'ı bilmezsen, andolsun ki kaybedersin, andolsun. Resulün kalbini, Resulün aklını, Resulün inancını bu ayetler parça parça gelerek sağlamlaştırdı. Siz de onun yolundan giderek ağır ağır. Nasıl Resul atalarından gelen dinden soyutlanarak, nasıl Resul Abdülmuttalib'in dininden soyutlanarak, nasıl Resul annesi Amine'nin, babası Abdullah'ın dininden soyutlanarak, sadece Rabbini düşünerek, sadece ona inanarak ve sadece onun Rahman ve Rahim sıfatına güvenerek ve sadece onun yol göstericisine güvenerek o ayetlere sarıldıysa, ey mümin, sen de böyle yapmak zorundasın. Resulü izliyorsan, onu kendine önder biliyorsan, öyle yapmak zorundasın. Annenin kültürünü silmen lazım, babanın kültürünü silmen lazım, çevrenin kültürünü silmen lazım, sadece kulağını Rabbine açman lazım, sadece gözünü Rabbine açman lazım ve Kur'an'ı parça parça okuman lazım. Kalbindeki imanı, bilgilerini tek tek Allah'ın ayetleriyle sağlamlaştırman lazım. Aksi halde kayıptır. Onların sana getirdiği her misale, her batıl sorulara karşı mutlaka Allah'tan o batıl soruları, o misalleri çözecek en güzel açıklamalar vardır. Allah'ın ayetlerini dikkatli okursanız, annenizin, babanızın, çevrenizin, atalar dininin, mezheplerinin, şeyhlerin, tarikatların, toplumun, ateistlerin, solcuların, kapitalistlerin, laiklerin, herkesin kim ne derse desin getirdikleri her soruya karşılık Allah'ın ayetlerinden mutlaka, Allah'ın ayetlerinden mutlaka cevap vardır. Çok dikkatli izlerseniz görürsünüz. Geçen de bir arkadaşım, antolojiden bir arkadaşım yazıyor. İşte ben diyor şöyleyim böyleyim, işte ben kendi özümde çok iyi bir insanım. Ama benim için yolumu aydınlatan layıklıktır diyor. Dünya hayatı ayrı, ahiret hayatı ayrıdır diyor. Anlatıyor. Kısacık bir cevap yazdım. Mesaj çekmiş bana böyle böyle diyor. Dedim ki adı Cengiz'di. Cengizciğim yaşın işte yazıyor orada. Az kaldı. Biraz daha sabredersen o çok sevdiğin Allah'ın huzuruna gideceksin. Bir taraftan da Allah'ı çok sevdiğini söylüyor. O da sana şöyle söyleyecek. Ey Cengiz gel bakalım. Ben dünyada sana Kur'an'ı gönderdim. Hayatını ona göre yaşa. Ona göre inan dedi. Dedim. Sen ne yaptın? Sen sadece şunu söyleyeceksin. Ya Rabbi, benim yaşadığım dünyada laiklik diye bir şey vardı. Senin yasalarından bir kısmına dünya yasası diye ayırdı. Bir kısmını da ahiret yasası diye ayırdı. Ben senin dünya yasalarına uymadım. Ahiret yasalarına uydum diyeceksin. Rabbin de soracak sana. Benim yasalarımın hepsi dünya yasasıydı. Hangisi ahiret yasasıydı ki? Hepsi dünyada uyman gereken yasalardı. Hangisini ayırdın sen? Nereden öğrendin bunu? Bir tane göster hadi. Ahiret yasası olan bir tane göster. Ben dünyada yaşayan insan için yasalarımı gönderdim. Uysunlar. Buraya gelince mükafatlarını alsınlar istedim. Sen nereden uydurdun? Benim yasalarımı bir kısmına dünya bir kısmına ahiret yasası dedin. Dersen ne yapacaksın Cengizciğim dedim. Cevap yok. Cevap yok. Cevap yok. Peki akıl var mı? Akıl da yok. Muhakeme de yok. Suskunluk var. Söyleyecek laf yok. Aradan 8 ay geçti. Bugün mesajını gördüm. Aynı kafada gidiyor. Ne yapalım? Bugün, dün, evveli gün ve yarın. Hiç fark etmez. Rabbimiz diyor ki, onların sana getirdiği her misale, her soruya karşı mutlaka biz sana ayetlerimizle en güzel cevapları açıklarız. Her zaman, her dem. Eğer siz Kur'an'ı içselleştirerek, kendinizi ona teslim kılarak okursanız, etrafınızdan gelen her şeye karşılık mutlaka Allah'ın cevap verdiğini ve sizi desteklediğini göreceksiniz. Yeter ki samimiyetle inanın. Ve samimiyetle teslim olun. O yüzü koyun cehenneme toplanacak olanlar işte onlar. Yerce çok kötü ve yolca çok sapık olacaklar. Sapıktır onlar. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u kendilerinin yanında vezir yaptık. Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Onlar gittiler. Onlar kendilerine gelen bu elçilerimizi kabul etmeyince biz de onları yıkıp yok ettik. Geçen de sordum. Hazreti Musa Mısır'da kaç yıl peygamberlik yaptı? Yani Hazreti Musa Firavun'un karşısına çıkıp da kaç yıl mücadele ettikten sonra kavmini Mısır'dan çıkardı? Hiç araştıran var mı? Hiç bilen var mı? Bak ayette diyor. Tek cümle. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u kendisinin yanında vezir yaptık. Ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Onlar da gittiler, mücadele ettiler. Ama onlar kabul etmeyince de onları yakıp yok ettik. Yani Mısırlıları. Kaç yıl o kavme gidip de Allah'ın gerçeklerini o kavme anlattı. Hiç araştıran var mı arkadaşlarım? Araştıran varsa peygamberimizin Hazreti Musa'nın Firavun'la kaç yıl mücadelesini Mısır'da şuraya yazıverin bir. Bilenler varsa, araştıranlar varsa, ciddiye alıp da araştıranlar varsa lütfen yazsın. Bilenler varsa yazsın, bir kişi yazdı. Başka? Bir kişi mi ayırdı yani? Bir kişi mi ciddiye aldı bu işi? Geçendeki sorumu. Bir kişi mi ciddiye aldı? Bir kişi ciddiye aldı öyle mi? Ne yapalım? İnşallah Rabbim sizin ciddiye aldığınız gibi sizi ciddiye almaz. İnşallah. Nuh kavmide peygamberleri yalanlıkları vakit. Onları da boğduk ve onları insanlara da bir ibret yaptık. Zalimlere acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bu arada daha birçok nesilleri inkarları yüzünden helak ettik. Hepsini de uyarmak için misaller verdik onlara. Onlara her topluma geçmişten misaller verdik ki atalarının, inanmayanların başına neler geldiğini, inananların da ne çeşit mükafatlara varis olduklarını anlattık. Musa'ya da anlattık, İsa'ya da anlattık, Muhammed'e de anlattık. Her bir kavme geçmişlerini anlattık. Ki geçmişlerine esir olmasınlar, geçmişlerini bilsinler, geçmişlerine kul köle olmasınlar istedik. Geçmişlerine karşı duydukları saygıyı, sevgiyi yanlış kullanmasınlar. Geçmişlerine karşı duygusal bağlılıklardan dolayı inkarlara gitmesinler istedik. Atalarımızın yolu deyip o yolun her bir şeyinin mutlaka doğru olduğunu zannetmesinler. Yanlışlarının da çok olduğunu gösterdik. Hep misal verdik. Ve atalarının yolu içerisinde yanlışlığı olanları da yok ettik. Onlardan örnekler verdik. O Kureyş halkı bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan kente varırlar. Gelip geçerken kervan yollarında, Şam'a giderken Lut'un yanından geçerler. Lut kavminin yaşadığı yerlerden, Semud kavminin yaşadığı yerlerden geçerler. Onun durumunu görmüyorlar mıydı ki ibret alsınlar? Hayır. Onlar öldükten sonra tekrar diriltilip kalkmayı ummuyorlar. Belki yaşayacağız. Sonra öleceğiz. Tamam, bu kadar hayat diyorlar. Böyle şey yok. Seni gördükleri zaman mutlaka seni eğlence konusu yapıyorlar. Allah bunu mu elçi göndermiş diyorlar. Bugün gerçekten Kur'an'a uyan ve sadece insanları Kur'an'a çağıranlara da böyle diyorlar. Çünkü onların altlarında minder yok. İsimlerinde makamlar, mevkiler yok. Şanlı, şöhretli ifadeler yok. Allame-i cihanda bilmem ne dediği bir şey yok. Şöyle alimdi, böyle alim diye ünvanlar yok. Şöyle şeyhti, böyle uçtu, şöyle kaçtı diye bir şey yok. Sadece Kur'an'a çağıranların hiçbir ünvanı olmaz. Altlarında minder olmaz. Onların uçurmaya, kaçırmaya ihtiyaçları yok. Onlar kendi hayatlarından sonra uçurulsa, kaçırılsa bile asla onlarla alakası olmaz. O gün hepsini inkar ederler. Ya Rabbi biz böyle bir şey demedik bunlara derler. Allah korusun belki de bizden sonra da bizi uçurup kaçıracak olacaktır. Şöyle bir abimiz vardı diye başlayacaklar. Bir müddet sonra, bir 50 yıl sonra yazdıklarımızdan, hayat hikayemizden bizi de bir yerlere oturtacaklar belki. Allah korusun ama onlardan uzağız. İmam-ı Azam devrinde sapıktı, dinsizdi, kafirdi. Çevresindeki insanlar öyle diyordu. Reyci o diyorlardı. O Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyor diyorlardı. O da açıkça söylemişti. Allah'tan geleni kabul eder. Böyle Resul'den geldi diye söylenen birçok şeye de öyle kolay kolay inanmam. Hadi Resul geldiğine inandığımı farz edeyim ama onun dışındakilerin hepsi insan benim gibi. Onlar ne diyorsa ben de bir şey söylerim. Onlara inanmak zorunda değilim diyen İmam-ı Azam'da bu sözünden dolayı sapık ilan edildi. Bugün sizin inandığınız ve temel kaynak kabul ettiğiniz kütüb-i site, yani 6 hadis kitabının hiçbirisi onun zamanında yoktu ve onun sadece 300-400 sayfalık müsnedi vardı. O da kendisi yazmamıştı. Talebeleri onun adına, onun inandığı hadisler olarak yazmışlardı. Hiç İmam-ı Azam'ın hadislerini okuyanlar var mı? İmam-ı Azam'ın müsnedini? Yok. İmam-ı Azam'ın müsnedini okuyanlar var mı? Onun hadis kitabını? Yani o kendisi yazmadı zaten de onun namına yazdılar. Okuyan var mı? Yok. Var mı? Teşekkürler. Allah o ilimden inşallah iyi şeyler kazandırır size. Ama bugün İmam Şafii olsun, İmam Azam olsun, Malik olsun. Onların bile utanacağı anlayışlara, onların bile duydukları zaman tüylerin diken diken olacağı kavramlara, onların bile tiksineceği, duydukları zaman fersah fersah kaçacakları kabullere sahiptir onların yoluna gittiğine inananlar. İmam Azam bugünkü Hanefi mezhebinden olanları görseydi ne derdi? Asla tasavvur edemiyorum. İmam Şafii eğer bugünkü Şafileri görseydin ne derdi? Asla tasavvur edemiyorum. Onların hayatlarını okuduğun zaman onlar bir kahraman. Gerçekten, gerçekten bir kahraman. Hayatları büyük bir mücadeleyle geçmiş. Öyle uçurmalar, kaçırmalar yok hayatlarında. Önce çevrelerinde sapık, mezhepsiz, kafir ilan edilmişler. İnsanları Allah'a çağırdıkları için, insanları kullardan uzaklaştırdıkları için, kulların düşüncelerinden uzaklaştırdıkları için, zalim iktidarlardan uzaklaştırdıkları ve zalim iktidarlara karşı mücadele verdikleri için hapislerde yatmışlar, işkence görmüşler, cezaevlerinde öldürülmüşler. Bugünkü insanların yağcılığı, şaklabanlığı, iktidarları tazim etmesi onlarda olmamış. Bugün insanların yalan ve riyaya uyan tavırları asla onlarda olmamış. Çünkü onlar sadece Allah'a çağırmış. Onlar o gün bu ayetlerde ifade ettiği gibi, ey İmam-ı Azam, ey İmam Şafii, sen mi dedin bunlara bize tapın diye? Bizim sözlediklerimizi Kur'an'dan üstün tutun. Bir ayet okunduğu zaman derhal önüne bizim görüşlerimizi koyun dedin. Siz mi dediniz? Onlar diyecekler, haşa yarabbi böyle şey olur mu? Biz asla böyle bir şey diyemeyiz. Ne haddimize? Evvela o sözler bizim değil diye inkar edeceklerdir. Bizim için uydurulmuştur o sözler. Bizim onlar değildir. Bizim asla ayetle aykırı sözümüz olamaz diyeceklerdir. Olduysa bile af dileriz diyeceklerdir. Bilmeden yanılarak ya dediysek bile affet bizi ne olur ya Rabbi diyeceklerdir. Asla inanan bir kul olarak bizim ayetlerin önüne geçecek bir sözümüz olamaz diyeceklerdir. Ama bugün siz ayet okursanız önüne korlar. Siz Kur'an'a çağırsanız onlara çağırırlar. Çünkü ataların dininden bir türlü uzaklaşamazlar. Ve onlar aynı Mekke müşriklerin yaptığı gibi sadece Allah'a çağıran ve sadece Allah'ın ayetlerine çağıran insanlarla alay ederler. İşte bunlara mı düştü canım? Yani bunlar da kim oluyor yani? Bu kadar alim, bu kadar şeyh, bu kadar şıh varken, bu kadar hoca, bu kadar allame, cihanlar varken bunlara mı düştü Kur'an'a çağırmak insanları derler. Duymuyor musunuz? Şöyle etrafınıza bir kulak kabartın. Allah'ın ayetlerine gelin ey insanlar. Allah'ın ayetlerinden başka gerçek yoktur. Diğerleri kulların düşünceleridir, içtihatlarıdır, sözleridir. Onlar zandır. Sadece Allah'ın dedikleri gerçektir dediğiniz zaman şöyle kulaklarınızı bir dikin etrafa. Neler diyorlar, neler diyecekler? İşte bunun gibi. Sizleri gördükleri zaman bu mu? Bu mu diyecekler? Bu mu diyor Allah'a çağırıyor? Bu mu? Ayetlerin her zaman üstün olduğunu söylüyor. Bu ne bilir ayetlerden diyecekler. Dün Resullerin başına gelen her şey, bugün Allah'a çağıran, sadece Kur'an'a inanan, sadece ayetlere inanan insanların da başına gelecektir. Aynı onlar gibi alay edilecektir, horlanacaktır, dışlanacaktır. Sapıklıkla, cinlenmişlikle, delilikle isnat edilecektir. Eğer biz tanrılarımıza tapmakta ısrar etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan saptıracaktı diyorlar. Bir gün aynı bu söz benim başıma geldi biliyor musunuz? Başladım konuşmaya, anlattım. Böyle dikkatler çekilmeye başladı bir yerde. Dikkatler çekildi. Neredeyse düşeceklerdi. Allah'a inanır ve ayetlere inanır hale geleceklerdi. Birisi oradan dedi ki, ama dedi. Ama deyince herkes uyandı. Birisi dedi ki, valla o kadar bir provokatörsün ki sen dediler. Öyle güzel anlatıyorsun, neredeyse inanacaktık. Eğer sana kansaydık, mezhebimizden olacaktık dediler. Aynen bu söz söylediler. Ben Allah'ın ayetlerini öyle güzel anlattım ki onlar neredeyse mezheplerinden kopacaklardı ama birisi ama dedi uyandı. Onlar da farkına vardı. Aynen bunu söyledi. Azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu bileceklerdir. Allah'a çağıranla kula çağıran insanın farkı Furkan orada belirleyecektir. O gün Allah'a çağıranlar, Allah'ın ayetlerine çağıranlar kurtulurken, insanları Allah'ın kullarına çağıranlar, insanları Allah'ın iştahatlarına, insanları Allah'ın yoluna değil de insanları insanların yollarına çağıranlar, o gün kimin daha sapık, kimin daha düzgün yolda olduğunu bilecekler. Arzusunu Tanrı edinen kimseyi gördün mü? Kendi arzularını, kendi isteklerini, kendi duygularını, kendi hülyalarını, kendi hayallerini Tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın? Etrafına bak şöyle. Onların hayalleri, arzuları var. Onlar bir şeye inanmak için mevki beklerler. Şan beklerler. Şöhret beklerler. Bir yola girmek için o yoldan mevkiler, şanlar, şöhretler beklerler. İyi ama senin dediğin yoldan gidersek, senin gibi inanırsak ne olacak? Arkamızda kimse kalmaz ki. Hiç kimse inanmaz ki. Herkes bize sapık der. Herkes bize kafir der. Herkes bize deli der. Herkes bize manyak der, çıldırmış der. Çünkü onların arzularını okşamıyorsun. Onların yalan yanlış gittiği yolları tasdiklemiyorsun. Onların arzularıyla, hevesleriyle diktikleri maddi hayatı, maddi dünyayı tamam bu da olur demiyorsun. Onların kendi zanlarıyla kurdukları siyasi oluşumları, ticari örgütleri ve insanları kandırmak için kurdukları vakıfları ve dernekleri hoşlanmıyorsun, söylüyorsun, diyorsun ki böyle olmaz. Buralarda Allah'a teslimiyet yok. Gerçekten Allah'a teslimiyet yok. İnsanların dinlediğin zaman, insanların duygularına baktığın zaman, arzularına baktığın zaman, kimi Kur'an'ı, kimi dini, kimi şunu, kimi bunu bahane etmiş, kimi duyguları bahane etmiş, kimi milleti bahane etmiş, kimi şanı bahane etmiş, kimi şöhreti bahane etmiş, kimi ataların geçmişini bahane etmiş, onun üstün şanlı tarihini bahane etmiş. Ne yapıyor? Bir an önce İktidar mevkilerine, bir an önce para mevkilerine, şanına, bir an önce maddi mülke, bir an önce içinde yaşadığı toplumun zenginliklerine kavuşmak için hayal kuran, insanların önüne çıkıp da arkasından binlerce insanın alkışlamasını hayal eden, böylece arzularını, duygularını tatmin için yola çıkan, Allah'ın Resulleri gibi, ona inanan müminler gibi saf ve salih bir şekilde hiçbir çıkar beklemeden, hiçbir maddi kaygı beklemeden, hiçbir mevki, şan ve şöhret beklemeden asla bir yola girmek istemeyen, sadece kendi arzularını, kendi heveslerini tatmin için yola çıkanları sen gördün mü? Onların üstüne sen bekçi olacaksın. Öyle mi? Olmaz. Onların üstüne sen mi bekçi olacaksın? Asla bekçi olamazsın. Onları gözetemezsin. Onları kollayamazsın. Onları haklı çıkaramazsın. Onlara sizin yolunuzda haklı diyemezsin. Onlara destek olamazsın. Asla. Sen onların çoğunun işittiğini mi zannediyorsun? Gerçekten düşündüklerini mi zannediyorsun? Gerçekten onların Allah'tan gelen ayetleri okuduğunu, işittiğini, o ayetlerle düşündüklerini mi zannediyorsun? Onlar Allah'ın ayetlerini okudukları zaman, kendi inançlarıyla, kendi yaşamlarıyla çelişki gördükleri zaman hemen bir amaları vardır. Dinleyin işte etrafınızda. Doğru söylüyorsun, ayet öyle diyor ama her ama öncesini siler. Arkasında yalanı getirir. Bir sözden sonra getirilen ama, ondan önceki bütün gerçekleri silmiştir. Ondan önceki ayet sayeti silmiştir. Onlar işitmezler, düşünmezler. Sen öyle mi zannediyorsun onlar gerçekten düşünüyor, istiyor mu zannediyorsun? Onların gözlerindeki akan yaş riyadır. Onların iddialı iddialı söylediği şeyler sapkınlıktır. Onların Allah'ın ayetlerine uyma noktasındaki saf ve samimi inananlara karşı gösterdikleri horlamalı bakışlar, horlamalı yorumlar, onların ayetleri işitmediklerini, hiç düşünmediklerini gösterir. Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Sadece kendi arzularıyla hareket ederler, kendi mevkilerine, makamlarına, şanlarını ve şöhretlerine taparlar. Hatta hayvanlardan daha sapıktırlar. Çünkü hayvan sadece varlığını yapar. Kendi fıtratında olanı teşekkür ettirir. Ama insanda iki tane şey varlık var, iki tane yapı var. İyiyi ve güzeli seçmek, doğruyu, gerçeği seçmek, Allah'a tabi olmak. Veyahut da içindeki kötü şeyleri üste çıkarmak, içindeki kötü duyguları üste çıkarmak ve Allah'a isyan etmek ve insan iradesiyle, aklıyla Allah'tan gelenlere kulakları sağır, gözleri kör olursa ve muhakemesini ve akıl etmesini Allah'ın dediklerine göre çalıştırmazsa hayvanlardan daha aşağıdır. Rabbini görmedin mi, gölgeyi nasıl uzattı? Dileseydi onu durgun yapardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kıldık? Gölgenin görünmesine ışığa bağlı kıldık. Nasıl? Hiç düşünmüyor musunuz? O güneş yükseldikçe gölgeyi yavaş yavaş çekip aldık. O geceyi sizin için bir elbise, uykuyu dinlenme, gündüzde kalkıp çalışma zamanı yaptı. Ve o rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderdi. Ve o gökten tertemiz bir su indirdi. Ki onunla ölü bir ülkeyi diriltelim. Ve onunla yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu sulayalım. Andolsun biz. Bu sözü onların aralarında çevirip çevirip anlattık ki öğüt alsınlar. Ama insanların çoğu nankörlükte direnmektedirler. Eğer biz dileseydik, her kente bir uyarıcı gönderirdik. Öyle yapardık. Dileseydik yapardık. Mekke'ye de, Medine'ye de, Taif'e de, Şam'a da, her yere. Buna kimse karışamaz. Allah'ın dilediğine kim karışabilecek? Aynı dönemde gönderdiği bir sürü peygamber var. Aynı dönemde, aynı şehirlere. Ama peygamberimiz devrinde bir başka peygamber göndermedi. Bu Allah'ın takdiri. Dileseydik gönderirdik. Kafirlere boyun eğme. Onlar değişik şeyler ile sürerler. Kimi zaman seni karşılarına alırlar, kimi zaman seni kandırmak için bin türlü oyun denerler. Sen onları aldırma, onlara da boyun eğme. Onlarla Kur'an ile cehd et, onlarla Kur'an ile mücadele et. Başka şeye şey yapma. Andolsun ki biz Kur'an'da sana gereken her şeyi veririz. Onların getireceği her sorunun karşısında mutlaka cevabımız vardır. Onların kuracağı her muhakemenin karşısında bir muhakememiz vardır. Onların getireceği delil karşısında her delilin karşısında bir delil vardır. Sakın, sakın onların karşısında sen duygularını konuşturma. Onların duygularına yenilebilirsin. Sakın onların karşısında sen tarihini konuşturma. Sen onların karşısında tarihinde yenilebilirsin. Sen onların karşısında sakın aklını konuşturma. Aklın yenilebilir. Sakın sen onların karşısında muhakemeni konuşturma. Muhakemen yenilebilir. Sen onların karşısında sadece Kur'an'la dur. Sadece ayetlerimle dur. Ayetler asla onlara yenilmez. Asla. Bu gerçeği çok iyi kavrayın. Allah'ın ayetleri hiçbir insanın sözünün karşısında yenilmez. Ama insan aklı yenilebilir. İnsan duyguları yenilebilir. İnsanın bilgileri yenilebilir. İnsanın kültürü yenilebilir. İnsanın muhakemesi yenilebilir. Ama Allah'ın ayetleri asla yenilmez. O iki denizi birbirine salmıştır. Bu tatlı, susuzluğu giderici, bu tuzlu ve acıdır. Ve ikisinin arasına birbirine kavuşmalarına engel olan bir perde koymuştur. Birbirine hiç kavuşmazlar. Ve o sudan bir insan yarattı da onu nesep ve akraba kıldı birbirlerine. Rabbin her şeye gücü yeterdir. Rabbim o iki denizin birbirine salmıştır. Bu tatlı susuzluğu giderici, bir tuzlu ve acıdır ve ikisinin arasında birbirine kavuşmaya engel bir perde koymuştur ayetini. O gün Mekkeliler üzerine indirmiştir. 20. asırda Kaptan Kusto çıktı, tatlı suyla tuzlu suyunun karışmadığı yeri gösterdi. Aradan 1400 küsur yıl geçti. İnsanlar dünyanın denizlerinde tatlı suyla tuzlu suyun karışmadığı yeri bilmiyorlardı. Ama bu ayet gelmişti. Peki Kaptan Kusto bu ayetin gösterdiği denizi, ki bu ayet o denizi mi gösteriyor, o da ayrı bir mesele. Bir denizi bölüp de orada tatlı suyla tuzlu suyun karışmadığını ispat ettikten sonra bilimsel olarak insanlar ha dediler. Bu ayet oraya işaret ediyor. Öyle dediler. Peki 1400 yıl boyunca Müslümanlar bu ayeti nasıl anladı? Nasıl değerlendirdi? O denizi bilmeden nasıl anladılar? Araplar bu ayeti anlamayacaklar mı? Yani Araplar bu ayeti anlamadılar. O gün sahabe bu ayeti anlamadı. Resulullah bu ayeti anlamadı. Kaptan Kusto geldi, tatlı suyla tuzlu suyu buldu. Hah dedik. İşte bu ayet onu açıklıyor. Dolayısıyla bu tatlı suyla tuzlu suyudan bahseden buradaki ayet ve daha sonraki ayetlerin bugüne kadar gerçekten anlaşılmadığını vurgulamış olduk. Böylece peygamber de dahil, sahabeler de dahil herkesin bu ayeti anlamadığını iddia etmiş olduk. Öyle değil mi? Ne kadar acımasızız ya. Yani öyle yorumlar yapıyoruz ki bazen. Yaptığımız yorumun nereye varacağını hiç hesap etmiyoruz. Hiç. Kaptan Kusto bulasıya kadar bu ayetin farklı anlayışlarla tarihe yazılmış olması ve bu ayetin Kaptan Kusto'nun bulduğu denizi işaret ettiğinin iddia edilmesi ve bu ayetin ancak o tatlı su ile tuzlu suyun karışmadığı yerin, o denizin bilinmesiyle bu ayetin anlamının pekişmiş olması, gerçekten açıklanmış olmasının iddia edilmesi, bu ayeti o denizi bilmeden, o denizi bulmadan, bu ayeti anlamaya çalışan Hazreti Peygamber de dahil, bütün sahabeler de dahil, bütün insanlar da dahil, her birisine karşı bir hakaret sayılır. Dikkatinizi çekelim. Bizim yaptığımız yorumlara çok dikkat etmek zorundayız. Biz bir şeyi söylerken, eğer bu sözün ucunda bu işin peygamberini dahi cehaletle suçlayacak bir anlayış varsa, oraya kadar gidiyorsa laf orada durmalıyız. Bu işe gönül vermiş sahabenin bu ayet okuduğu zaman algıladığı anlamları hiçe sayarak Kaptan Kusto buldu da bu ayet açıklanmış oldu ifadesini kullanıyorsak orada durmamız gerekir. Allah anlayasınız diye insanların üzerine indirdi bu Kur'an'ı. Allah şöyle demedi. Ey insanlar, ey Mekkeliler, ben şimdilik size Furkan suresinin 53. ayetinde bu ayeti indiriyorum. Ama bilin ki bugün bu ayeti anlamazsınız siz. Gelecekte biri gelecek, buradaki bahsettiğim suyu bulacak denizde, o zaman anlaşılacak. Şimdilik siz bu konuda muafsınız. Öyle mi diyor yani? Bu manada mı gönderdi Allah? Öyle mi anlayacağız yani? Bugünkü yaptığımız yorumlar sanki bu manada gelmiş gibi oldu. Ama Allah Resulü bu ayeti anladı, insanlara anlattı, o günkü sahibi anladı ve insanlara anlattı. Kaptan Kusto'nun bulduğu denizden haberleri yoktu. Ayeti 53 ve 54'le birlikte okuduğumuz zaman, dikkatinizi çekerim bakın, hatta 55'te okuduğumuz zaman bu ayetin o gün gerçekten neyi murat ettiği anlaşılır. O iki denizi birbirine salmıştır. Bu tatlı, susuzluğu giderici. Bu tuzlu ve acıdır. Ve ikisinin arasında birbirine kavuşmalarına engel olan bir perde koymuştur. Hiç birbirine kavuşamazlar. Ve o sudan bir insan yarattı. Onu nesep ve akraba kıldı birbirine. Rabbin her şeye gücü yetendir. O nesepten soylar üretti. O nesepten insanlar meydana getirdi. Ve o insanlar birbirine akraba oldu. Ve onların hepsi bir sudan yaratıldı. Ve o nesep içerisinde ve o akrabalar içerisinde acı su gibi birbirini kıran, birbirini yok eden, kin ve öfkeyi öne çıkaranlar vardı. Tatlı su gibi iyi insanlar, güzel insanlar vardı. Allah'tan başka kendilerine ne yarar ne zarar vermeyecek şeylere tapıyorlardı o kötü olanlar, tuzlu su gibi olanlar, acı olanlar. Ben Rabbim nimetiyle cezaevine girip de orada bütün Türkiye'de basılmış kitapları okuduğum zaman, bu kitapların birçoğu, tefsirlerin birçoğu, Kaptan Kusto'nun o suyu bulmadan önce yazılmış tefsirlerdi. Mesela Elmalı, mesela Ömer Nasuhi, mesela Mehmet Vehbi, mesela Seyyid Kutup, mesela Tıbyan, mesela adı şu anda dilimin ucunda gelmiyor, bir sürü tefsir. Bu ayetleri tarif ederken, geçmişin kültüründe hadislerden ve diğer bilgilerden giderek diyorlardı ki, İnsan sudan yaratılmıştır. İnsanın içinde iki yön vardır. Allah imtihan için sudan yaratılan bu insana iki yön vermiştir. Bir yönü iyilik, bir yönü kötülük. Bir yönü doğruluk, bir yönü evlilik. Bir yönü sevgi, bir yönü nefret. Bir yönü bencillik, bir yönü paylaşım. Bir yönü zulüm, bir yönü merhamet. Bir yönü akıllılık, bir yönü akılsızlık. Bir yönü denge, bir yönü dengesizlik. Bir yönü evlilik, bir yönü doğruluk. Bir yönü kulluk, bir yönü tuğyanlık. Ve her biri insanda vardır. her insanda. Ve Allah insanı bu şekilde yaratmış ve insanı bu şekilde imtihan etmekte ve insan iradesiyle tatlı suyu ortaya çıkarırsa kuldur, insan iradesiyle tuzlu suyu, acı suyu ortaya çıkarırsa tuğyandadır. İşte insana düşen görev tatlı yanını, tatlı su yanını ortaya çıkarmaktır. Ama içinde de tuzlu yanı, acı suyu vardır. Onları bastırır, onları iradesiyle engeller ve tatlı su yanını ortaya çıkarır. İnsandaki o tatlı su yanıyla tuzlu su yanı asla birleşip karışmaz, asla bir araya gelmez. Ayrı ayrı durur ve irade onlardan hangisini isterse alır, yaşama sokar. Böyle tarif ediyorlardı. Resulullah'tan gelen hadislerle ve de bu ayetin anlaşılmasında böyle tarif ediyorlardı. Ama kıptan kusto bulunca bu ayetin tarifi budur dedik, açıklaması budur dedik. Bu ayette verilmek istenen esas özü kaybettik. Allah'ın esas anlatmak istediği gerçeği, Muhammed'in anladığı, arkadaşlarının anladığı gerçeği kaybettik. Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen o tatlı suyu ortaya çıkaranlara müjdele ve acı suyuyla hareket edenlere uyar. Onun için gönderdik. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum de. Ancak Rabbine varan yola, girmek isteyene yol gösteriyorum de. Benim hiçbir şekilde ücrete ihtiyacım yok. Maddi menfaate ihtiyacım yok. Makama ihtiyacım yok. Mevkiye ihtiyacım yok. Şana şöhrete ihtiyacım yok de. Ben de sadece uyarıyorum. Kim Rabbine yönelmek istiyorsa, kim tatlı yanını ortaya çıkarmak istiyorsa, kim karakterindeki, varlığındaki, fıtratındaki kötülüklerden vazgeçip iyiliklere doğru yönelmek istiyorsa, ben onlara yol gösteriyorum, ben onlara anlatıyorum diye. Ve ölmeyen diriye Allah'a tevekkül et ve onu tövbeyle överek tesbih et, onu yücel, kullarının günahlarını onun bilmesi yeter, başkaları bilmese ne olur, sen kendin unutsan ne olur? İnsanların günahlarını kendisi unutsa, insanların günahlarını başkası bilmese ne olur? Bir şey ifade etmez. Ama Allah biliyor. Kullarının günahlarını onun bilmesi yeter. Onun için ölmeyen diriye tevekkül et. Ve onu överek tesbih et. Ona dua et. Ona yaklaş. Ona tövbe et. O gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yarat. Gün kavramı çok önemli değil. Her ne kadar tefsirlerde veya başka kaynaklarda bir sürü şey hikaye anlatırsa da onlar önemli değil. 6 gün kısalık anlamındadır. 70-70 bin Arap kültüründe fazlalık, çokluk, çoğunluk, büyüklük anlamındadır. 6 gün. Araplara bütün bu kainat Allah 6 gün yarattı deyince, kitabı ya olur mu öyle şey demişlerdir. Çünkü o kadar çok kısa gelmiştir ki böyle bir zamanda bu şekilde bir şey yaratılamaz. Bu kadar gök, yer, yeryüzü, dünya yaratılmaz demişlerdir. Yıldızlar, ay, güneş. Kısalık kavramıdır. O gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yarattı. Sonra arşa kuruldu. Yarattığı bütün varlıkların hükümranı oldu. Onları yönetti. O Rahman'dır. Hepsini kuşatır. İstersen bunu bir bilene sor. Rahman nedir? Rahman nedir bilir misin? Rahman kuşatıcıdır. Yarattığı bütün varlıkları kuşatır. İster inansın, ister inanmasın. İster kulluk etsin, ister etmesin. Herkes hepsini kuşatır. Hepsi onun hükümranlığı altındadır. Onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz dediler. Onlara Rahman'ı yücelsin dendi. Allah'ı yüceltin. En büyük Allah deyin. Allah'ın sözü her zaman en üstündür deyin. Hiçbir kulun sözü, hiçbir varlığın sözü Allah'ın sözünden üstün demeyin. Hiçbir kulun ilkesi, hiçbir kulun kuralları Allah'ın ilkesinden, Allah'ın kurallarından üstün demeyin. Hiçbir yasa Allah'ın yasasından üstün demeyin. Daima Allah'ın sözünü, delillerini, ilkelerini, kurallarını, yasallarını, bilgilerini, söylediklerini daima üstün tutun. Ona secde edin, onu yüceltin. Onu en üstün bilin. Secde etmek öyle hemen yere kapanmak değil. Yeryüzünde yaşarken eğilip alnımızı yere koymak secde değil sadece. Bilgi de, bilinç de, inanç da, her şeyde. Allah'ın sözünü en üstün görmek, ilkelerini en üstün görmek, yasalarını en üstün görmek, gönderdiği ayetlerin bilgilerini en üstün görmek demektir. Sen desen ki bugün, bu çağda, 1500 önce gelen Kur'an'daki ayetlerin hükmü yoktur. İstersen ölesiye kadar yerlere kapan secde et. İstersen secde etmekten alnında yaralar biriksin. Bu sözü söyledikten sonra hiçbir şey ifade etmez. Desen ki Allah'ın yasalarından bizim yasalarımız daha üstündür. Allah'ın yasaları geride kaldı, çağ dışı kaldı desen. Ama 100 yıl yaşasan ve 100 yıl boyunca secde etsen yere, hiç kalkmasan sırf bu sözü söyledik için cehenneme gidersin. Çünkü secde etmek Allah'a yüceltmek demektir. Her şeyde Allah'ın en üstün olduğuna inanmak demektir. Allah'tan gelen bilginin, ilkelerin, kuralların, yasaların en üstün olduğuna inanmak demektir. Bunu yapmazsan, bunu bilmezsen, bu bilince erişmezsen Rahman'a secde etmemişsin demektir. Onlara de, ey Mekkeliler, siz kendi atalarınızın yolunu, kendi tanrılarınızı, kendi yasalarınızı, kendi ilkelerinizi, kendi bilgilerinizi üstün kabul ediyorsunuz. Halbuki Rabbim diyor ki, Rahman'a secde edin. O bütün gökleri ve yeri yarattı hem de 6 günde. Siz kim oluyorsunuz? Yerleri ve gökleri yaratan mı daha üstündür? Daha iyi kural kor, daha iyi yasa getirir, daha iyi ilkeler getirir, daha iyi insanlara yol gösterir. Yoksa hiçbir şey yaratmayan, göklerde ve yerde hakimiyet olmayan, Allah'ın melekleri gelince ne yapacağım diye şaşıran insan mı veya varlıklar mı? Bunu iyi kavra. Ona göre Rabbini yücelt. Eğer secdeyi sadece alnı yere sürmek olarak görüyorsan, yanılırsın, kaybedersin. İmanın gider. Secde Allah'ın bildirdiklerini yükseltmektir. Allah'ın yasalarını yükseltmektir. Allah'ın yolunu yükseltmektir. Allah'ın sözünü yükseltmektir. Allah'ın otoritesini yükseltmektir. Onlar bu söze karşılık ne dediler? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz? Biz kendi atalarımızın, kendi tanrılarımızın yolunu, ilkelerini, kurallarını, yasalarını üstün tutarız. Rahman da kimmiş dediler o Mekkeliler. Bugün de öyle diyorlar bakın. Allah da kim oluyor? Bu çağda Allah'ın kanunları mı geçerli olur? Bu çağda Allah'ın sözü mü geçerli olur? Bu çağda Allah'ın ayetleri mi geçerli olur? Çağ dışı kaldı o. 1500 önce gelmiş kurallar bugün geçmez diyorlar. Kim oluyor diyorlar. Kur'an tarihe gömüldü diyorlar. Allah'ın yasaları tarihe gömüldü. Bugün daha çağdaş, daha modern yasalarımız var diyorlar. Adalet buradadır diyorlar. Hak buradadır diyorlar. Allah'ın yasalarında artık hak ve adalet yoktur diyorlar. Ne yapmış oluyorlar? Allah'ın sözüne karşılık, Allah'ın ilkelerine karşılık, Allah'ın yasalarına karşılık, kulların ilkelerini, kulların sözünü, kulların yasalarını yüceltmiş oluyor. Üstün tutmuş oluyorlar. Ve böylece Allah'a secde etmemiş oluyorlar. Ve siz derseniz ki, hayır, Allah'tan başka hiçbir varlığın sözü, ilkesi, kuralları üstün değildir derseniz, onların nefreti artar. Onlar size kızar, onlar size karşı çıkar, kin kusar. Onların şiddeti artar. Yücedir o gökte burçlar yaptı. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı bir ay var etti. Ve o öğüt almak ve şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbirini izler yaptı. Rahman'ın kulları öyle kimselerdir ki yeryüzünde mütevazi olarak yürürler. Asla kibirli değildirler. Asla şan şöhret peşinde gezmezler. Asla mal mülk sevkinde gezmezler. Asla varlıklarıyla övünmezler. Asla makamlarıyla övünmezler. Asla bilgileriyle övünmezler. Asla mütevazılıktan vazgeçmezler. O cahiller kendilerine bir laf atsa, Allah yolunda gitmeyenler, Allah'a karşı çıkanlar, Kur'an'ı dinleyemeyenler, onlar onlara bir laf atsa, asla onlarla cedelleşmezler, asla onlarla kavga etmezler ve sadece selam sizin üzerinize olsun derler. Selam derler. Umarız ki siz de bizim gibi barışa girersiniz derler. Siz de bizim gibi barış içinde olursunuz. Siz de bizim gibi barışın dinginliğine ulaşırız derler. Gecelerini Rablerine secde ederek onun divanında durarak geçirirler. Rabbimiz cehennemin azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı sargındır. Orası ne kötü bir karargah ve ne kötü bir makamdır derler. Ve böylece kendilerini Allah'a adayarak, Allah'ın azabından korkarak, Allah'ın sevabını umarak ve Allah'a güvenerek, Allah'ın açılan tevbe kapılarından içeriye girmek için sürekli tevbe halindedirler. Bilerek veya bilmeyerek yaptığımız günahlardan, bilerek veya bilmeyerek yaptığımız yanlışlardan Ya Rabbi bizi affet derler. Her gece bunu yaparlar. Her gece gündüzün bütün o telaşesinden, o meşgalesinden, o girift yaşamından, birbirine girmiş yaşamından, kendi akıllarının, kendi duygularının sapabileceğine inanırlar. Ve böylece gece geldiği zaman gündüzün hesabıyla yüzleşirler ve gündüzün hesabında bildiklerinden ve bilmediklerinden Rabbine karşı af dilerler. Ve harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur. İsraf deyince bol bol harcamak aklına geliyor insanlara. Hayır. İsraf bol bol harcamak değil. İsraf. Helal yoldan kazanılmış varlıkları, helal yoldan kazanılmış bütün değerleri harcamaktır. Allah'ın helal yoldan verdiği zamanı, Allah'ın helal yoldan emeğinle kazandırdığı parayı, Allah'ın helal yoldan kazandırdığı bilgiyi, Allah'ın helal yoldan kazandırdığı insandaki duyguları, düşünceleri, Allah'ın helal yoldan kazandırdığı inancı eğer kötülük için kullanırsanız, eğer haram yolda kullanırsanız, eğer bencillik için kullanırsanız, eğer çıkarınıza kullanırsanız, işte israf budur. Allah'ın sizin için verdiği bütün nimetleri, akıl nimetini, muhakeme nimetini, duyguları, bilgileri, her şeyi ve dünya nimetlerini, malı, mülkü, varlıkları, parayı, her şeyi, eğer bencil çıkarlar uğruna, haram yola sevk ederek, İnsanlara üstünlük taslayarak, insanların arasında sınıf ayrılığı yaparak harcıyorsanız, bunun adı israftır. Değilse yiyeceğinden ve içeceğinden helal olarak, hiç harama düşmeden bol bol yerseniz, içerseniz, o size bir nimettir ve ondan bol bol yiyip içersiniz. Ama asla harama girmezsiniz. Ve ne de cimrilik etmezsiniz. Yani onları sadece bencil çıkarlarınız için değerlendirmezseniz, onları insanlarla paylaşır, aklınızı insanlarla paylaşır, fikrinizi insanlarla paylaşır, duygularınızı, malınızı, mülkünüzü, değerlerinizi, Allah'ın verdiği bütün nimetleri insanlarla paylaşırsınız. Karşılık beklemeden. Karşılık beklerseniz bu paylaşmak değildir. Harcamaları bu ikisinin arasında dengel olur. Kendileri için harcarlar. Cimrilik etmez, Allah'ın yarattığı diğer varlıklar için harcarlar. Böylece dengeli olurlar. Ve onlar Allah ile beraber başka Tanrı'ya yalvarmazlar. Sadece Allah'tan yardım isterler. Hiçbir şekilde Allah'tan başka hiçbir varlığı dile getirmezler. Onların yatırları yoktur. Onların kabirleri yoktur. Onların türbeleri yoktur. Onların mumları yoktur. Onların değişik değişik duaları yoktur. Taze Yasinleri, taze Gülhuaları, taze Ayetül Kürsüleri yoktur. Onlar içlerinden gelen bir şekilde sadece Allah'a yalvarırlar ve Allah onlara en yakındır. Allah'ı bulmak için hiçbir yere gitmelerine gerek yoktur. Allah her zaman onlara şah damarından yakındır. İleride ayetler gelecek. Onlar ayaktayken de, yatarken de, yan yatarken de, otururken de sürekli Allah'a yalvarırlar. Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Kıyamet günü onun için azap kat kat yapılır ve azabın içinde hor ve hakir olarak kalır. Ancak tevbe edip inanan ve faydalı bir iş yapanlar, işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. Allah çok bağışlandır, çok esirgendir. Kim tevbe eder ve faydalı iş yaparsa o makbul bir kimse olarak Allah'a döner. Onlar yalan ve boş sözün yanında bulunmazlar. Boş sözler hastalıklarında vekar ile oradan geçip giderler. Ve kendilerine Rablerinin ayetlerini hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve Rabbimiz bize gözler sevinci, gönüller açan eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi korunanlara önder yap derler. Korunanlara, asla sapanlara, asla Allah'ın ayetlerini dinlemeyenlere, asla Allah'ın ayetlerini işitmeyenlere önder olmak istemezler. Onları arkasında görmek istemezler. Onları dost ve yardımcı görmek istemezler. Onları arkadaş bilmek istemezler. Sadece Allah'ın yolundan gidenleri kendilerine, onlara önder olalım isterler. Onların önünden gidelim. Onlara yol gösterelim isterler. Asla yanlarında, sağlarında, sollarında, asla ve asla Allah'ın yolundan uzaklaşan, Allah'ın ayetlerini dinlemeyenleri istemezler. İşte onlar sabretmelerine karşılık saraylarla ödüllendirilecekler ve orada bir sağlık dileği ve selam ile karşılanacaklardır. Onların cennetteki yeri esenliktir. Onların cennetteki yeri sabırdır. Onların cennetteki yeri sağlıktır ve barıştır. Orada hiçbir şekilde niza içinde olmayacaklardır. Orada her zaman mutlu ve bahtiyar olacaklardır. Orada istediklerini yapacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne güzel karargah ve ne güzel makamdır. Buradaki ebedilik asla Allah'ın varlığı olan, idamesi olan ebedilik anlamında değildir. Allah'ın dilediği kadar anlamındadır. Dikkatinizi çekelim. Eğer Allah'ın ebediliğiyle buradaki ebediliği karıştırırsanız o zaman şirk olur. Hiçbir insan, hiçbir varlık Allah'ın ebediliğiyle eşitlenemez. Buradaki ebedilik, Orada Allah'ın dilediği kadar kalacaklardır ve bu çok çok insanların tahayyül edemeyeceği kadar uzunluktadır. Ama Allah her zaman her şeyi sonlandırabilir. Buna inanacaklardır ama bileceklerdir ki Allah onlara çok uzun bir süre cennette mükafat nasip etmiştir. De ki, duanız olmadıktan sonra Rabbim sizi ne yapsın? Eğer Allah'a olan yakınlığınız, Allah'a olan duanız, Allah'a olan ibadetiniz olmadıktan sonra Rabbiniz sizi ne yapsın? Çünkü sizin Rabbinizle bağınızı, ilişkinizi, Allah'a olan yakınlık kurar. Allah'a olan ibadetiniz kurar. Allah'a olan duanız kurar. Siz Allah'a olan ibadetinizde, Allah'a olan duanızda ve yakınlığınızda sakın Allah ile aranıza kimseyi sokmayın. Bütün içtenliğinizle, bütün dualarınızla, bütün bilginizle, bütün samimiyetinizle sadece Allah'la olmayı dua edin. Aranıza ne yatırlar girsin, ne alimler girsin, ne şeyhler girsin, ne ölüler girsin, ne evliyalar girsin. Hiç kimse girmesin. Hiç kimse. Sadece Allah ile siz olun ve sadece ona dua edin ve bundan dolayı da Allah sizi aracısız kabul etsin ve sizi sadece kendine kul bilsin. Eğer böyle yapmazsanız, eğer Allah ile aranıza bir şeyler katarsanız, belli makamlar, mevkiler katarsanız, yatırlar, şeyhler, alimler, allameler katarsanız, eğer aranıza değişik değişik mevkiler katarsanız, eğer aranıza rasulleri katarsanız, o zaman Allah'la aranıza başka varlıklar katmanızdan dolayı Allah'ı yalanlamış olursunuz. Çünkü Allah sizi siz olarak kabul eder. Hiçbir şekilde başkasıyla kabul etmez. Ey kulum, bana kendin olarak gel. Bütün baldınla, bütün samimiyetinle, bütün ihlasınla kendin olarak gel demesine rağmen, bu şekilde ayetleriyle bildirilmesine rağmen, sadece Allah'a yalvarın ve sadece siz olarak ona gelin demesine rağmen, böyle yapmazsanız Allah'ı yalanlamış. Ya Rabbi, ben kendim sana gelemem. Ben sen istesen de ben senin yanına sadece kendim gelemem. Ben buna cesaret edemem. Mutlaka seninle arama kefil olarak, seninle arama bir mevki ve makam olarak, seninle arama bir aracı olarak, işte şunları şunları katarak geliyorum derseniz, Allah'ı yalanlamış olursunuz. Çünkü Allah sizi siz olarak istiyor. Hangi bilgide olursanız olun, hangi düzeyde olursanız olun, hangi anlayışta olursanız olun, hangi fikirde olursanız olun, hangi günahla olursanız olun, hangi sevapla olursanız olun, Allah sizi sadece siz olarak kabul ediyor ve diyor ki, ey kulum, inanarak, bana teslim olarak sadece kendin gel ve bana kendini ısrar et, bana kendini anlat, bana dua et, bana tövbe et, bana ibadet et. Sadece ben bunu istiyorum diyor. Böyle yapmadıktan sonra Rabbim sizi ne yapsın diyor. De ki, böyle yapmadıktan sonra, böyle olmadıktan sonra Rabbim sizi ne yapsın? Ne yapsın? Eğer Rabbinizin bu sözünü dinlemezseniz ve Rabbinizin huzurunda sadece kendiniz için gitmezseniz ve kendiniz olarak gitmezseniz, araya imamlarınızı sokarsanız, araya şeyhlerinizi sokarsanız, araya rasullerinizi sokarsanız, araya başka şeyleri sokarsanız, yatırlarınızı sokarsanız, o zaman Allah'a yalanlarsınız ve bu yüzden cezalandırmanız gerekecektir. Kesinlikle. Rabbim hepimize sadece kendisini kabul eden ve ona inanan ve sadece ona teslim olan kullardan eylesin inşallah. Rabbim Furkan suresindeki bütün ayrıntıları kalbimizde, izanımızda, fikrimizde, imanımızda ve yaşamımızda tecelli ettirsin inşallah. Evet, mikrofonu serbest bırakıyorum. Konuşmak isteyenler buyursunlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Furkan suresini okuyup da iyice bu sureyi özümseyince dini baştan yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Ya da başka bir deyişle kendimize hayatımızla ilgili yeni bir milat edinmemiz gerekiyor. Çünkü bu sureyi okuyup da hala bir takım yanlışlar yapmaya devam ediyor isek işimiz gerçekten zor. Fakat bu surenin yorumunu doğru bir şekilde yapar isek bizi çok güzel günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Zira Furkan'ı iyi bir şekilde belleyenler için kurtuluştur. Bu bağlamda değerlendiriyor. Mehmet abiye yaptığı tüm açıklamalar için teşekkür ediyorum. Zamanınızı da fazla almak istemiyorum. Herkese şimdilik hayırlı geceler diliyorum. Selamünaleyküm. Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Etraflıca gayet detaylı bir şekilde konuyu anlattığınız için bize fazla söz düşmüyor. Ben kısaca şunu fark ediyorum sizin anlattıklarınızın da ışığında. Kur'an bizden yeni bir zihin yapısı kazanmamızı istiyor her zamanki gibi. Başından beri, Kur'an okumalarımızın başından beri hep bu çaba insana fark ettirilmeye çalışılıyor. Çünkü bizler bu hayata zihnimizdekilerle bakıyoruz, onlarla inanıyoruz, onlarla olayları değerlendiriyoruz. Kur'an zaten şu andaki okuduğumuz surenin de adı Furkan, doğruyla yanlışı ayırt eden olarak Kur'an'ın bir sıfatı bize önümüze getirildi. Her şey, yani sabah bize başladığımızdan yatana kadar sürekli seçimler yapıyoruz aslında. O yüzden bu seçimlerimizi doğru bir şekilde yapabilmemiz için bir zihin yapısına sahip olmamız gerekiyor. Bu surede özellikle bunu bir daha gündemimize getirip düşünce sistemimizi yeniden kurmamız için ipuçları veriyor. Kısa kısa burada sizin de ele aldığınız gibi öncelikle bize Kur'an tanıtılıyor. Ki en çok yanlış bilinen şeyler, özellikle Müslüman kesimin içine düştüğü en büyük yanlışlardan birisi kitabımızı tadı tanımamak. Kitap nedir, neden gönderildi, Kur'an ne demek, gerçekten hayatımızdaki işlevini kavramış olsak sanırım günümüzde şu anda Müslümanların konumu çok daha farklı bir yerde olacaktı. Öncelikle Kur'an'ı, kitabımızı, işlevini tanımıyoruz. Burada Kur'an bize kendini tanıtarak söze başlıyor. Arkasından Allah'ı gereğince tanımadığımız için Allah'a tanıtılmaya çalışılıyor. Sürekli Kur'an'ın özünde olduğu gibi. Daha sonra yanlış peygamber inancı, müşriklerin özellikle zihin yapılarında elçiyi kavrayışları, oradaki zihinsel algı çok farklı. Aslında aynı yapı şu anda bizlerin de zihninde mevcut, sizin de dile getirdiğiniz gibi. Yani Kur'an kısaca bize zihnimizdeki yanlış algıları fark ettirmeye çalışıyor. Bu algıları hangi zihin yapısıyla tekrar düzeltmemiz gerektiğinin yapısını tekrar bize önümüze koyuyor. Bunu anlayıp gerçekten zihnimizi bu şekilde düzelterek, o şekilde zihnimizi işletmeye çalışırsak Kur'an'daki bu anlamamız için sunulan zihnimizi bir yerde zihin jimnastiğiyle aklımız güçlendirilmeye ve düzeltilmeye çalışılıyor. Sürekli bunlarla zihnimizi meşgul ederek biz zihin yapısı kazanırsak artık doğru düşünmeye, seçimlerimizi doğru yapmaya başlayacağız. Seçim nedir sonuçta insan? Ya tek dünyalı yaşıyor bu dünyada, yani dünyevileşiyor, ya da iki dünyalı yaşıyor. Bizler eğer iki dünyalı yaşamaya seçmişsek, Kur'an'da cennete talip olanlar bunlar. Orada işte Müslüman'ın, bir müminin özellikleri de bahsedilmiş. Yani sonuçta seçimlerimizi doğru yapabilmek için doğru temellerle düşünmemiz gerekiyor ve bu Kur'an'da bu akşam, bugün suremiz bunu anlatmaya çalıştı. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler. Ömer abi çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da Allah razı olsun, güzel açılımlarda bulundular. Evet, gerçekten bize şimdiye kadar öyle bir şey anlatıldı ki nasıl anlamak istiyorsak veya nasıl anlatılması isteniyorsa Kur'an'ı bize öyle öğretti. Acaba Kur'an nasıl öğrenilmesi gerekiyordu? Allah Resulü bize nasıl anlatmıştı? Yani biz bu açıdan hiç düşünmedik. Sadece nasıl geldiyse aynı şekilde alıp, tabii bizim bu kolayımıza geldi, rahattı. Çünkü bizim yaşadığımız ortama uyuyordu. Aynı bir hayatımızı değiştirmiyorduk. Aynı şekilde yaşamaya devam ediyorduk. Ondan dolayı bu bizim için daha kolaydı. Yaşamaya başladığımızda sancılar o zaman başlıyor. Ve tas zorlanma orada başlıyor. İşte ondan dolayı işin zorluğu da herhalde burada. İşte bizi de gelen, bizi de rahatsız eden bu zannederim. Ondan dolayı eğer kendimizi yeni baştan silkinerek tekrar Kur'an'a ve Allah'ın istediği şekilde düşünmeye, akletmeye ve yaşamaya başlarsak herhalde devrim burada başlayacaktır. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler diliyorum. Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eğer şöyle özetleyecek olur, biraz uzunca oldu. Çok akıcı ve çok güzel. Öncelikle sürenin temel ki temel bazında hakla batıl ayrımını yapmaktadır. Toplam olarak tam da ismi üzerinde. Hatta dinde işte taraftarların uğradıkları akidetler, ahiretteki durumları irdeleniyor. Üçüncü haftada bununla ilave eden sahiplerin olağanüstü işleyişinden örnekler verilerek hak ehlinin inancı pekiştiriliyor. Sonuçta özellikle o ayeti sormak istiyorum. Son ayette, tabii son durumda ahiret hayatı, mükafat ve ceza boyutları ile ele alındıktan sonra deniyor ki, ey Muhammed de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız, öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Buradaki duanız olmasa ibaresine ben biraz takıldım. Eğer onu biraz açıklarsanız çok memnun olacağım. Belki açıklarsanız da ben kaçırmış olabilirim. Özetle bugüne kadar işlediğimiz sürelerde genel bir değerlendirme yapmıştınız. Ben o değerlendirmelerde bunları biraz daha hem pekiştirmek adına arkadaşlarla sizinle biraz daha özetlenecek olursa, bugüne kadar ki anlattığımız ilk sürelerden peygamberin hazırlanmasıyla ilgili bir hazırlık aşamasını gördük. Yeni bir kimlik kazandırıldığını şahit olduk ve akabinde tebliğ görevi veriliyor. Tabi aslında buradaki anlamış olduğumuz, çıkardığımız bu sonuçların bize, yani vahyin nüzul sırasına göre okunduğunda elde ettiğimiz sonuçlar olarak görüyorum ve çok önemsiyorum gerçekten. Bu okuma şeklinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ben kavradım diye düşünüyorum. Yani tebliğ görevine sahip olabilmenin biraz altyapıya sahip olmayı gerektirmektedir. Buradaki vahyin geliş bu aşamaları da dikkatle okunduğu zaman bunun ne kadar önemli olduğunu ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda biraz daha aydınlanmış olacağız ki bunu yaşadığımıza inanıyorum. Dördüncü grup olarak da Mekke müşrikleri ile peygamber arasında bir mücadele başladığını görüyoruz. Tebliğ görevi alındıktan sonra Allah Resulü tarafından ve özellikle Müslümanların çoğalmasıyla birlikte karşı taraf, yani kafirlerin daha da azgınlaştıklarını ve çatışmanın daha da büyüdüğünü görmekteyiz. Ama sizin de vurguladığınız bir husus var. Bu da çok önemlidir. Müslümanlar hiçbir surette, hiçbir şekilde şiddet uygulamadıklarıdır. Aslında bu çok önemli. Yani ilke edindikleri bir şey vardır. O da şudur. Yani mazlumun yanında her halükarda yer almak. Bu mazlumun hiçbir zaman dinini sorgulamamışlardır. Hangi dinden, inançtan olursa olsun. Eğer mazlum olmuşsa onun yanında yer almışlardır. Gene tabii bunun zıttı da doğrudur. Yani zalime de karşı durmuşlardır. Bu zalim sadece kafirlerden oluşmuyor. Zalimin de dinini sorgulamamışlar. Bana göre bu sonuç da çok önemlidir. Bunun da tekrar vurgulanması gerektiğine inanıyorum. Bunun için zikret. Bu sürenin genel bakış açısı olarak hakla batılın, öncelikle tabii günümüze kadar gelinceye kadar ki kültürel olarak ailelerimizden, toplumdan miras olarak devraldığımız kültürün ciddi bir şekilde sorgulanmayı gerektirdiğine inanıyorum. Burada ölçünün ne olması gerektiği bir sorgulama yersiz olur. Şüphesiz ölçü Kur'an'dır, vahidir. Onun dışında bir ölçü yoktur. Fakat tabii ki ben şöyle düşünüyorum. Bir kaç sefer sizin vurgulamalarınızda mevcut olan kültüre müracaat ederken, onları anlamaya çalışırken, onları esas alıp onlara teslim olmak değil, belki anlayışımıza katkı sağlamaları açısından istifade edilebilir diye düşünüyorum. O manada ne tamamen kabul ne tamamen red, hak ortadadır. Ve o da vahiy ile sabit olmuştur diye düşünüyorum. Vahiyin anlaşılmasıyla ilgili kanaatlerin vahiye aykırı olmadığı müddetçe geçerli olabileceğini, yoruma tabi olabileceğini, yani yorum olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabi buradaki ölçü elbette vahiydir. Daha fazla zamanınızı da ben almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katkı yapan arkadaşlara da size sağ olun. Hayırlı geceler diliyorum. Hamuret Bey, ben az önce unuttum, bir şey soracaktım. Bu 32. ayette o günkü müşriklerin Kur'an'ın bir defa neden indirilmediğini sorup, yani bir yerde şöyle mi anlamalıyız? Onlar Kur'an'ın elimizdeki kitap şeklinde peygamberimize vahyedilmesini istiyorlardı. Yani o günkü şartlarda Kur'an hayatın içinde olayların akabinde yol gösterici olarak inen bir kitaptı. Müşrikler de bundan rahatsız oluyorlardı çünkü onların her sözlerine bir karşılık geliyordu. Sürekli bir diyalog halinde indi Kur'an. Şimdi bunu günümüze uyarlarsak biz bugün Müslümanlar olarak Kur'an'ı aslında kitap halinde kabul ediyoruz. Yani o günkü müşriklerin istediği şekilde şu anda bizim elimizde. Bu da bizim müşrikler gibi kitaba bakmamızı sağlıyor sanırım. Yani aslında yaşamın içinde ayet ayet inen bir kitap olarak yaşamamız gerçeği burada aynı zamanda vurgulanıyor sanki. Böyle bir bağlantı kurabilir miyiz diye aklıma gelmişti. Evet. Hasan kardeşim biraz geç gelince konuşmanın başında anlattığım açılımları sanıyorum unuttu veyahut da duymadı, pardon. Onun için Hasan kardeşim, senin Kur'an'ın inişinden beri kısaca özetlediğin konulara ben de değinmiştim. Biraz geç geldiğin için o konuya vakıf olamadın diye düşünüyorum. Bunun yanında elbette hiçbir zaman, her zaman söylüyorum. Geçmiş kültür iyisiyle kötüsüyle geçmişimizdir. Tamamıyla sıfırlamak mümkün değildir. Ancak etkisinden kurtulmak mümkündür. Hiçbir zaman insan geçmişini silemez. Ne kendi geçmişini ne atalarının geçmişini. Allah da zaten silin demiyor. Tamamıyla sıfırlayın demiyor. Değilse Allah geçmişten örnekler vermezdi. Geçmişin hayat hikayelerinden örnekler vermezdi. Allah geçmişin hayat izlerinden örnekler veriyor ki hem iyilerinden bahsediyor hem kötülerinden bahsediyor. hem olumlarını hem olumsuzlarını anlatıyor. Hem doğrularını hem yanlışlarını anlatıyor. Ve çok enteresandır ki inkarcıların, Allah yolundan gitmeyenlerin sözleri de ayet olarak geliyor. Onların inançları da ayet olarak geliyor. Mesela bir ayet tek başına olduğu zaman bir kafirin sözü oluyor. O ayeti tek başına okursan, başka önündeki arkasındaki ayetlere bakmazsan, o insanları şirke götüren bir ayet olabilir. Ama Allah ikinci ayette onlar öyle söylerdi diyor. O zaman o ayet oraya bağlanınca ne oluyor? Konu bütünleşiyor. Bunlar şunu söylemek istiyorum. Allah doğruları ve yanlışları kendi ayetleri içerisinde söylemeyi, anlatmayı, insanlara örnek göstermeyi bir metodik olarak bize gösterirken şunu şöyle yapmamış. Sadece doğruları öne çıkarıp yanlışlardan hiç söz etmez olmamış. Böyle bir metot belirlemiyor Allah. Yani ne kadar iyi ve güzel şeyler varsa onları anlatıp kötüleri de hiç yok sayıp onları da tamamen silkip atıp böyle bir metot koymuyor. Veya ya geçmişte iyiler de var, kötüler de var. Bu karışık. Bu karışıklık, geçmişteki karışık. Ben şimdi yeni ayet getiriyorum. Ne gerek var geçmişteki karışık şeyleri anlatmaya? Ben yeniden her şeyi düzeltirim. Yeniden her şeyi düzgünce anlatırım. Mesele kalmaz. Böyle de demiyor. Tam tersine Allah çok mutedil, çok vasat bir şekilde, çok orta yolda, insanların geçmişine de sahip çıkarak, insanların hayatlarına da sahip çıkarak, insanların geleceklerine de sahip çıkarak, onların içindeki var olan iyileri ve kötüleri bir bir analiz ederek, bir bir diyalektiğe tabi tutarak ne yapıyor? İnsanların önüne seriyor. Ey insan, ey insanlar, sizin hayatınız bu ve ben Rahman'ım, ben Rahim'im, ben bütün bu hayatınızı kuşattım. Bu hayatınız içinde %100 iyiler yok. İyiler de var, kötüler de var. İşte bu iyiler ve kötüleri siz şu esaslar içerisinde analiz edin, şu esaslar içerisinde alın ve şu esaslar içerisinde değerlendirerek hayatınıza yön verin diyor. Evet, insanları sınıflamıyor. Mevcut değerlerini kabul ediyor ve yanlışlarını ona gösteriyor. Ve bu yanlışlarını ona gösterirken bizim kullandığımız anlamlar da ifade etmiyor. Yani mesela biz ıslahlaşmış anlamlarıyla kafir dediğimiz zaman hakaret anlamına geliyor. Yani böyle hani böyle acayip bir şey anlamına geliyor. Bizim bugün için bir Müslümana veyahut da bir insana kafir dersek çok böyle hakaret etmiş gibi görünür. Yani mesela bugün tut mesela Türkiye'deki bir solcuya bile sen kafirsin de kızar yani ne demek yani sen bana hakaret ne diyorsun der. Bir ateiste bile sen kafirsin de o da kızar. Allah da zaten kafir sözünü öyle hakaret olsun diye söylemiyor. Kafirin anlamı Arapçada gerçeği örten, hakikatleri gizleyen. Allah Mekkelilere öyle diyor. Kafiri Türkçe'ye çevirirsek şöyle diyor. Ey gerçekleri gizleyenler. Yani niye saklıyorsunuz? Niye onların üzerine örtüler seriyorsunuz? Bir sürü yalan uyduruyor. Bir sürü saçma sapan sözler uyduruyorsunuz. Kendinize göre muhakemeler kuruyorsunuz. Kendinize göre düşünceler üretiyorsunuz. Birçok gerçeği saklıyorsunuz, üzerlerini örtüyorsunuz. Buna gerek yok. Size bakın apaçık gerçekler gönderiyorum. O örttüğünüz yalanları, gerçeklerin üzerine örttüğünüz yalanları size açıklıyorum. Sakın örtmeyin. Örterek küfretmeyin. Yani örterek küfretmeyin anlamında. Yani örterek bu işi karanlıklara itmeyin. Çünkü örtmek, örtüyü sermek, onu karanlıklaştırmak, onu gizlemek anlamında kullanılır. Dolayısıyla kafir sözü mesela Arapçada o gün Kur'an inerken bir hakaret sözü değildi. Ama bugün bir hakaret sözü. Bugün işte siz biliyorsunuz şiirlerimi okursanız, şiirlerimde her türlü şeyi irdeliyorum, her türlü şeyi inceliyorum, her türlü şeyi ve fikri bütün derinliklerine kadar iyi veya kötü yönleriyle tartışıyorum şiirlerde. Bugün herkes okuyor, hiç kimse de alınmıyor, herkes haklısın hocam diyor, doğrusun diyor. Yorumlar okuyorsunuz, bakıyorsunuz, en karşı çıkacak insanlar bile diyor ki yani bu gerçek söylüyor diyor. Niye hakaret yok? Allah da o gün o topluma hakaret etmiyordu. İşte burada Saadet Hanım arkadaşımıza katılıyorum. O sözünü ettiğiniz ayetin manası o manadaydı. Yani kafirler birdenbire Kur'an indirilsin istiyorlardı. Çünkü indirilirse Kur'an bileceklerdi. Yani Kur'an kitabın tamamı hepsi indirilse bileceklerdi. Neyi bileceklerdi? Kur'an nelerden bahsediyor onu bileceklerdi. Ve dolayısıyla tedbir alacaklardı. Ona göre fikirler üreteceklerdi. Ona göre sorular üreteceklerdi. Ona göre kafaları karıştıracak şeyler üreteceklerdi. Dolayısıyla bu karıştıracak şeyler ürettikçe peygamberimizi ve Müslümanları bocalattıracaklardı. Halbuki Allah öyle bir tuzak kuruyor onlara, Kur'an'ı birdenbire indirmiyor. Tam tersine onların ileri sürdüğü fikirler üzerine, onların kurduğu tuzaklar üzerine indiriyor. Onlar müminleri karıştıracağına, onlar Müslümanların kafalarını karıştıracağına, Kur'an onların kafalarını karıştırmaya, Kur'an onları sımsıkı yakalamaya başlıyor. Kafirler de bundan rahatsız oluyor ve diyorlar ki bu ne biçim Kur'an? Birdenbire indirilseydi ya, arkasındaki art niyet birdenbire indirilseydi Ona göre tedbir alacaklardı. Şimdi bir şeyleri düşünüyorlar, üstüne geliyor. Bir şeyleri planlıyorlar, üstüne geliyor. Efendim bir şeyleri tartışıyorlar, kendi kafalarında daha kimse duymamışken şak ayetler geliyor, onların açığa çıkarıyor. O zaman ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tuzak kurmaya kalkıyorlar, tuzaklar ortaya çıkıyor. Fikir üretmeye kalkıyorlar, fikirleri deşifre ediliyor. Sorular sormaya kalkıyorlar, soruları deşifre ediliyor. Muhakeme kurmaya kalkıyorlar, muhakemeleri deşifre ediliyor. Elleri, ayakları, kolları bağlanmış vaziyette. Ne yapsınlar? Bu sefer diyorlar ki ne biçim bura? Birdenbire indirilseydi. Allah da yine cevabını gönderiyor. Biz diyor senin kalbin onu pekişsin diye, sağlam otursun diye, sağlam bir şekilde kalbine yerleşsin diye ve sen onu ağır ağır okuyasın diye biz ağır ağır indiriyoruz. Ve o indirdiklerimize onların her sorusuna karşı, her misaline karşı bir cevap vardır. Ve böylece onların gücünü elinden alıyor. Bugüne getirirsek aynı mahkemeyi, dediğiniz gibi değil, o biraz aşırı oluyor. Yani artık Kur'an'a göre yol çizmek isteyen insanlar, Kur'an'ı nüzul sırasına göre okumayı öne çıkarıyor ve onu anlamayı öne çıkarıyor, hayatlarına uygulamayı öne çıkarıyor. Ama şu var ki, Allah her zaman şunu söylüyor. Kur'an, insanlara dinin yolunu, Allah'ın yolunu gösterir ama asla Allah insanlara vusatının üstünde takat yüklemez, güç yüklemez, kural koymaz. Hep insanların kaldırabileceği yükleri yükler. Öyleyse bugün Kur'an'ın içinde işte bireyin yapacağı, toplumun yapacağı, işte devlet başkanı olursa, devlet olursa, toplum iktidar sahibi olursa yapacağı, ordular kurarsa yapacağı, belli bir güç sahibi olursa yapacağı bir sürü hükümler var. Bu hükümlerin ne zaman ne şekilde uygulanacağını muhakemeye oturtabilirse, ne zaman ne şekilde yapacağı, hangi sorumlulukları ne zaman ne şekilde hayatına intikal ettireceğini Kur'an'ı okurken çok iyi bir şekilde analiz ederek alabilirse, o zaman hiç mesele kalmaz. Ama şöyle derse, ya işte ayet var, şu şöyledir. İşte şunu hemen uygularım, bunu hemen uygularım diye telaşla kapı o zaman anlamış olur. İşte orada niçin Resulullah'a Kur'an'ın yavaş yavaş indiğinin, niçin Müslümanlara Kur'an'daki emirlerin yavaş yavaş geldiğinin hikmetini kaybetmiş olur. O hikmet nedir? Kur'an'ın yavaş yavaş inmesi ve yavaş yavaş Müslümanlara emirler getirmesinin hikmeti, Müslümanların gücü oranda, güçlerinin nasibi oranda onlara yük yüklemesinden ibarettir. Biz şimdi Kur'an'ı tamamını okursak birçok hükmü yerine getiremeyeceğiz. Bunların hangisini yerine getiremeyeceğiz, hangilerini yerine getireceğiz gibi noktalarda Kur'an inerken o zaman bu problem yoktu. Allah zaten Müslümanların gücü oraya gelince onu gönderiyordu. Ama şimdi problem var. O problemi çözecek şey muhakeme, mantık. Müslümanın kafasında Resulullah'ın örnekliğinden giderek, Resulullah'ın yaşadığı hayatın örnekliklerinden giderek o günün güçleri nasıl dağıtıldıysa sorumluluk güçleri bugün de aynı şekilde onu kavraması gerekir. Hasan kardeşimin sorduğu Furkan suresinin son ayetinde Allah hem inananlar için hem de inanmayanlar için o sözü söylüyor. Sizin ibadetiniz olmasa, duanız olmasa Allah sizi ne yapar? Ben bunu biraz geniş anlatmıştım ama bundan önceki ayetlerde de anlatmıştım, surelerde anlatmıştım. Bir sohbette de, Kur'an çalışmaları başlamadan önceki sohbette de anlatmıştım. Dua dediğimiz zaman, dua çok önemli bir kavramdır. Bugün Müslümanların duaları namaz ve namaz dışı olarak ikiye ayrılır. Namazdaki duaları, yani namaz kılarak yapmış oldukları dualar ve namaz dışındaki dualar olarak ikiye ayrılır. Fakat her duada da ister namazdaki, namaz kılarak yapmış olduğu dua olsun, isterse normal duası olsun, duanın şekline ve özüne baktığımız zaman, duanın şeklinde ve özünde ne vardır? Birincisi duayı yapacak kişi vardır. Dua yapacak kişi kendisine bir makam, dua edeceği bir makam bulur. Müslümanlar için Allah'tır, Müslüman olmayanlar için Allah'ın dışındaki her şey olabilir. Gider yatırlara dua eder, gider şeyhlere dua eder, gider işte türbelere dua eder, gider insanlara dua eder, gider taşa dua eder, gider ineğe dua eder. Herkese de bilir. Her şeye de bilir. Ama duanın kavramı şudur ki, dua eden kişi karşısına bir dua edecek makam arar. Bunu bulduğu zaman şöyle düşünür. Benim dua edecek makamım benden üstündür diye inanır. Onun karşısında eğilmiş olur. Onun karşısında aklını, düşüncelerini, bilgilerini, benini, bencilliğini yitirmiş olur. Kime karşı dua ederseniz. Duanın özünde bu vardır. Duanın özünde dua eden makam alçaktadır, dua edilen makam yüksektedir. Şimdi böyle bir durumda dua eden makam kendini alçakta görerek, dua edilen makamı yüksekte görerek dua edilen makama kendini arz eder. Arz ederken doğru veya yanlış kendi eksikliklerini, kendi açıklarını, kendi olumsuzluklarını öne çıkarır ve der ki ben bunları yaptım, beni affet der. Burada ister iyi niyetli olsun, ister kötü niyetli olsun önemli değildir. Önemli olan özünde ve şeklinde görünen şey budur. Allah da diyor ki, sizin duanız olmazsa Rabbiniz sizi ne yapsın? Kimin için söylüyor bunu? Bunların ilgili gelen ayetlerde müşrikler anlatıyor, kafirler anlatıyor. İşte onlar şöyle yapardı, böyle yapardı diyor. Demek istiyor ki Allah orada, Furkan suresinde. Yani siz bu kadar yanlış yaptınız. Bu kadar eksikleriniz var. Bu kadar şımardınız, azgınlaştınız. Bir nutfeden, sudan yaratılmış bir insan olarak acı yanınızı ortaya çıkararak sürekli Rabbinize isyan ettik. Eğer sizin duanız olmasa sizi ne yapsın Allah? Allah'ın size ihtiyacım var. Yani siz azmış, şımarmış, kendine göre yol çizen, kendi bildiğini okuyan, sürekli isyankar halinde